Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker 4 doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar 19 vermisten. De brand brak uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaien. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 6 brandweerlieden. Voor het eerst is een commerciële maanlander goed aangekomen op de maan. De Odysseus landde iets voor 12:30 Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines en heeft 6 instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Andere commerciële maanlandingen mislukten tot nu toe. De Rotterdamse politie zoekt naar getuigen van een incident woensdagavond bij een supermarkt. Een vrouw van 35 raakte toen zwaar gewond toen er een winkelwagen op haar werd gegooid. Ze ligt in het ziekenhuis, hoe het met haar gaat is onbekend. 4 jongens zouden de winkelwagen hebben gegooid vanaf een loopbrug bij het Zuidplein. Op camerabeelden van de supermarkt zijn de jongens niet te zien. Gebruikers van Gemini, de AI-technologie van Google, kunnen voorlopig geen afbeeldingen van mensen meer genereren. Google heeft dat besloten omdat de resultaten vaak niet kloppen. Het bedrijf wilde dat Gemini geen stereotypen zou genereren, zoals mannelijke leiders of zwarte gevangenen. Maar het resultaat bleek door te slaan naar de andere kant. Als je Gemini vroeg afbeeldingen van een viking of een nazi-soldaat te genereren, kreeg je vrijwel altijd zwarte of Aziatische mensen te zien. Het offline halen is pijnlijk voor Google, dat al een tijd worstelt met AI-toepassingen. Het weer. Op steeds meer plekken is het droog en de wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 4 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wensley Francisco. Voor mij ongrijpbaar. Voor u ook. Caribisch Netwerk. Goedenacht. Welkom bij deze nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 23 februari op NPO Radio 1. Ik ben Giuliano Peen, de vaste presentator van dit programma. En in de regie zit mijn lieftallige collega Manasse Evertsen. Ik zit vannacht met een bijzondere gast. Voor mij bekend als programmamaker en documentairemaker. Maar daarnaast ook creative director, auteur. Nou ja, noem het op. Eigenlijk te veel om op te noemen, hè? Ja, op een gegeven moment ik dacht van ik ga gewoon een goed lijstje bouwen. Zeg maar van alle dingen die mensen vroeger tegen mij zeiden van je kan het niet. Mm-hmm. Ja, dan ging ik gewoon eigenlijk gewoon allemaal streven, zeg maar. Kijken hoe ver ik kon komen. En tot nu toe hebben ze allemaal ongelijk gehad. Dus ja, het werkt wel. Ja. Nou ja, Wensley, Francisco, de gast, leuk dat je er bent. Heb je een beetje last gehad van Storm Louis? Nee, ik heb gelukkig geen last gehad van Storm Louis, maar eerder gewoon van, jeetje, wat is het gewoon ver om 12:30 s'nachts richting Hilversum vanuit de rijen, dus vlakbij Tilburg, hier naartoe te komen. Ja. Dus dat was een grotere onderneming, zeg maar. Storm Louis is daar niks bij. Geen last gehad van die windstoten? Nee. Gewoon hier en daar aquaplanning of zo, weet je wel. Dus dat merkte ik op tijd wel op, dus dat valt hem wel mee. Ja, ben je een beetje een nachtmens? Ja, eigenlijk wel. Maar ik merk nu dus dat met mijn leeftijd, ik ben nog niet zo oud, maar met mijn 43ste begin ik toch wel zoiets, begin ik steeds meer te merken, zeg maar. Dus dat waar ik vroeger tot 16:30 weet ik het wat, hoeveel in de ochtend door kan gaan en dan lekker fit kon blijven, heb ik echt zoiets van ja, als ik ga stappen of na vanavond of zo, heb ik gewoon 2 dagen hersteltijd nodig of zo. 2 dagen? Ja, man. Dat komt met de leeftijd. Ik heb ook niet door. Ik ben fit. Ik sport heel veel, noem het maar op. Ja. Maar ik begin gewoon steeds meer te merken jezus, die nachten, die tikken wel aan. Nee, ik heb het ook, hoor. Ja. En heb je niet zo'n taak hier? Ja, één keer per week doe ik dit en ik ben kapot. Ja, oh, dus jij hebt een weekherstel nodig voor de volgende. Jeetje, Mina. Ja, kijk. Ja, zeker. Kijk, dat valt dan wel mee bij mij, dan die 2 dagen. Ja, hey, maar ik begon natuurlijk. Ik zeg, Wensley, je bent ongrijpbaar, want je doet zoveel. Ja, wat ik net zei. Dus ik doe heel veel, maar dan toch wel redelijk gestructureerd. En precies wat ik zei, dus dromen navolgen. En voornamelijk ook de dingen doen die ik altijd wenste om te doen. Zoals boeken schrijven, noem maar op. Waarbij ik altijd te horen kreeg van je kan het niet. Of het gaat je nooit lukken of zo. Zeiden mensen dat? Ja, heel erg. Dus inmiddels weet ik dus dat ik een soort van projectie ben van hun onzekerheid. Ja. Dus dat mensen heel snel de neiging hebben van ik wil een boek schrijven of ik wil een documentaire maken, zoiets. Dat ze vanuit hun zelf reflecteren van ja, dat gaat je niet lukken. Ja, maar dat komt omdat het jou niet gelukt is of je gelooft niet in jezelf. En dan, dan ga je dat heel snel bij iemand anders neerleggen. Voor eigen angst. Juist. En in het begin liet ik me met een aantal dingen zoals schrijven, noem maar op, heel erg lijden door die angst. Weet je wel, andere mensen zeggen dat ik het niet kan, of noem het maar op. En op een gegeven moment, wat ik zeg, dan word je toekomst ingeduwd. Dus dan kom je in bepaalde situaties, dus dat je er niet meer omheen kan. Mm-hmm. En bijvoorbeeld met mijn boek, ja, weet je, te horen krijgen van ja, weet je, ben je wel een goede schrijver? Kun je wel een roman schrijven? Al die dingen allemaal. En dan in één keer kom ik met Jet Hopster. Dat is dus één iemand die jou begeleidt, dus met je boeken. En ze zei van ja, je hebt een goed levensverhaal. Je maakt documentaires, noem maar op. En ik zou het wel heel graag willen lezen, maar ik ga er niet vanuit, zeg maar, dus dat er een boek komt of dat ik jou ga helpen, want ik heb geen tijd. Toen dacht ik van ja, jeetje, dan krijg ik het telefoonnummer van één iemand om jou te bellen. En de allereerste ding dat je tegen mij eigenlijk gewoon zegt van ja, weet je, ik heb eigenlijk geen tijd voor je. Maar daarna had het gelezen en binnen korte tijd toen werd er weer contact met mij opgenomen van jeetje, weet je wel, je maakt echt gewoon hele mooie documentaires, je hebt een heel mooi levensverhaal, noem maar op. Ik wil jou wel helpen met jouw boek schrijven. En nog geen jaar later en een halve manuscript later, niet eens een hele, had ik de keuze uit drie uitgeverijen. Weet je wel, dus is wel één Amber Antos, Witte Lebowski en Growing Stories. Niet de kleinste. Niet de kleinste, ja, snap je? Terwijl als ik zou hebben geloofd aan wat andere mensen tegen mij zeiden, dan was dat in principe gewoon nooit gelukt. Of was ik niet zo ver gekomen. En daarna krijgen dan de cherry on top. Is dus dat met een debuutroman in één keer zat ik bij Brommer op Zee. Toen was het in één keer van dat, en dan krijg je dus een omgekeerde verontwaardiging. Als in van, hè, hoe kan het nou? Dus dat jij met jouw debuutroman al bij zo'n programma als Brommer op Zee terechtkomt. Dus eerst geloven ze niet in en daarna geloven ze niet in. Dus dat het boek zo goed is dat ik daar terecht kan. En dan gaat het nog een next level, zeg maar. En dan krijg je in één keer van, ja, de filmrechten van jouw boek zijn verkocht. Zo. Dus ja, en dan heb ik echt zoiets van, ja, kijk, weet je, dat is natuurlijk mooi, want dan heb je dus van alle kanten bewezen, zeg maar, tenminste heb ik, dus dat ik het wel kan, en dat ik nooit naar jullie had moeten luisteren, of in ieder geval zo lang met die onzekerheid heb moeten rondlopen, omdat mensen zeiden van dat je het niet kan. Ja, daar gaan we straks verder over praten. Ja. Maar we gaan eerst even naar een stukje Caribische held hierna. Yes, elke week vragen wij aan de studiogast om na te denken over een Caribische held. Wie is een held die in de vergetelheid is geraakt of minder besproken wordt? En jij hebt ook nagedacht over een Caribische held. Ja, ik heb nagedacht over een Caribische held en eigenlijk helden. En tuurlijk, toen dacht ik echt van ja, weet je wel, dus ik kan wel de clichés gaan noemen. Niet dat je het cliché mag noemen, maar een Tula of iemand anders of zo. Toen dacht ik van nee, wie is voor mij de grootste held heeft geweest? Wie heeft voor mij de meeste risico's genomen? En toen kwam ik toch wel gewoon uit bij mijn moeder en mijn tantes. Zij waren degene, zeg maar, die een tocht maakten van ongeveer 9000 kilometer met een klein kind in handen. En zeggen van ja, weet je, ik heb niks, ik weet niks. Ik ga naar een land dat ik gewoon totaal niet ken. En ik neem jou mee en we gaan er gewoon het beste van maken. Ja, daar kan geen ander held tegenop, zeg maar. Dit heeft een directe invloed gehad op mijn leven. En de andere, dat is natuurlijk wel indirect. Maar zoveel impact zal nooit meer iemand maken in mijn leven, zeg maar. En zoveel risico zal nooit iemand met mij nemen. Nee, het is ook vrij heroïs, hè? Om met een kind als alleenstaande moeder. Alleenstaande moeder, om zulke dingen te ondernemen. Daar staan we denk ik een beetje te te kort bij stil. Of we denken niet heel dieper over na, zeg maar. Dus wat migratie inhoudt, wat migratie met je hele gezin inhoudt, wat voor impact dat heeft dus op een gezin, op bijvoorbeeld mijn moeder, wat dat te maken heeft gehad met haar zussen, de familie uit elkaar gerukt, noem het maar op. Snap je de pijn die zij eigenlijk altijd moet verdragen? Dus dat zij opgegroeid is zonder haar zussen, zonder haar moeder, noem het maar op, puur om te zeggen van ja, ik ga voor jou, mijn zoon. Snap je? Dus dat zijn enorme offers dat eigenlijk best wel vaak over het hoofd gezien wordt of niet genoeg gewaardeerd. Wat nemen even mee? Je bent geboren op Curaçao. Ja, ik ben geboren op Curaçao. Mm-hmm. Tot mijn zevende woon ik nog op Curaçao. En de relatie tussen mijn moeder en mijn vader, ja, dat was niet eens een relatie. Dus in principe, hij is gewoon mijn verwekker geweest. Wilde niet voor mij zorgen, noem het maar op. En mijn moeder had dus verschillende pogingen gedaan om dat toch nog af te dwingen tot en met de rechter aan toe. Maar hij liet niet blijken. Hij wilde gewoon niet. Dus toen dacht mijn moeder van, oké, ik kan hier nu blijven en proberen te smeken van man, ga alsjeblieft dus voor je kind zorgen. Help mij en een baantje erbij nemen, noem maar op. Maar voor haarzelf had ze gewoon een masterplan bedacht. Als in van, oké, ik ga gewoon naar Nederland. Ik neem mijn zoon mee. En zover door bedacht bijvoorbeeld. Dus dat zij mij vanaf kleins af aan al naar een privéschool stuurde. Waarbij ik dus meer kennis van de Nederlandse taal kon krijgen, noem maar op. Dus ze had het al helemaal doordacht. Ja. Als in van, oké, als je mij niet wil helpen, dan help ik mezelf wel. En dan help ik mijn zoon wel. Extra duur ook voor de rek, kan ik me voorstellen. Ja, dus dan krijg je dat ook allemaal erbij. Dus zij moest dat allemaal zelf gaan bekostigen. Terwijl je dus, ja, weet je, je had natuurlijk mijn opa, oma, die hebben natuurlijk in totaal iets van 12 of 13 kinderen of zo. Een paar mochten gaan studeren of niet. Dus er was dan heel veel onderscheid daarin. En plus nog verschil tussen jongens en meisjes. Want de jongens binnen de familie, dat had je natuurlijk hier in Nederland ook met witte mensen. Ja, die gingen vaker studeren. De meisjes die gingen naar huisartsschool of iets of wat dan ook. Dus ja, dus zij werd al automatisch door het systeem achtergesteld. En dan ook nog eens alleenstaande moeder. Snap je? Dus dan heb je het systeem die tegen je werkt. En ook nog eens dus dat je ja, de vader van je kind, noem maar op, niet. Zwarte vrouw op Curaçao natuurlijk, ja, ook. Ja. Hè? En ook de vrij verdeelde juist, samenleving. Juist, daarom. Dus dan krijg je dat. En toen dacht ze echt van ja, nee, dit ga ik niet doen. Ik wil het wel beter voor mezelf hebben. Inderdaad, ook een zwarte vrouw. Mijn vader is van Portugees, Joods of komaf natuurlijk ook met de Afrikaanse verdeeld. Maar ja, dan krijg je colorism. Mijn moeder was heel zwart, weet je wel, echt. Dus ja, dus dat boterde al niet. Dus er waren gewoon een heleboel issues dat zij dacht van ja, wat moet ik hier nog? Wat moet ik hier nog doen? Weet je wel, het is niet zo dus dat het systeem mij echt gewoon vooruit helpt of dat de vader van mijn kind mij vooruit helpt. Dus dan ga ik maar. En ik had al een aantal ooms die hier bursalen zijn, tenminste waren. Die studeerden bursalen. Ja, dat zijn studenten. Dus het is een soort studentenregeling. Dus dat per jaar zoveel studenten van de eilanden in Nederland mogen komen studeren op een universiteit, noem maar op. Dat is een heel mooi concept natuurlijk. En heel goed voor Nederland, heel slecht voor de eilanden. Dat tussendoor. Want dat betekent dus dat er een enorme brain drain is. Mm-hmm. Van allerlei studenten die hier komen studeren, werken, blijven hier en gaan nooit meer terug naar het eiland. Dus dat terzijde. Maar ja, mijn ooms waren bursalen en mijn tantes, mijn moeder kwam hier ook. Toen kwamen we dus in Tilburg terecht. En vanuit daar begon dus een heel ander levensverhaal. Kun jij je die eerste week of die eerste dagen in Tilburg nog herinneren? Ja, dat was crazy was dat eigenlijk een beetje. Ik weet nog, weet je, als kind dan ga je in een soort van survival modus en dan ga je dan dingen blokkeren om in ieder geval al mee te kunnen. Weet je wel, ouders die worden een soort van slachtoffer van het verleden. Ik wil terug naar Curaçao, noem maar op. Maar als kind pas je jezelf aan. Dus op een gegeven moment, ik kom in een soort van blokmodus. Weet je wel, van oké, ik ben nu hier, wat ga ik hier doen? Dus ik kon me dan een aantal dingen herinneren. En dat was dus van op een gegeven moment de gele taxistrepen van toen we op Schiphol belanden. Dat we met de trein gingen. Ik was nooit met de trein gegaan, weet je wel. En dan dat ik dan naar buiten keek en er was dan alleen maar gras en koeien. Dus dat was mijn uitzicht op dat moment. En toen kwam ik dus op een gegeven moment in Tilburg aan. En waar ik natuurlijk gewend was om buiten te spelen, de bomen te klimmen en noem maar op. Je begint school vanaf 7 uur in de ochtend en 1:30 ben je wel klaar. Dus dat was niet. Ik woonde in één keer in een flat 9 hoog en ik kon gewoon naar beneden kijken. Ik kon helemaal niks. Dus is dan ben je dan gewoon ook helemaal binnengekapseld, zeg maar. En dan denk ik echt van, wat is dit? En dan kom je dan in één keer op school. En dan de brutaliteit, zeg maar. Dus van de witte kinderen, die nemen je gelijk met de hand mee. Noem maar op. Ik denk van, wat is dit allemaal? En die gingen allemaal mij allemaal ondervragen waar ik vandaan kwam. Noem maar op. Want ja, ik kwam dan in Tilburg-Noord terecht. En de donkerste mensen die je had, waren een paar Molukkers. Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. En voor de rest wisten ze niet echt van Tilburg had toch heel veel Curaçaoënaars? Ja, maar dat was helemaal in het begin. Dat was echt, met de eerste golf kwamen wij mee. Oh. Snap je? Dus toen begon dus echt de opkomst van eerst Bursalen en daarna dus de familieleden die daarna kwamen. Dus ja, maar je had destijds wel al de Indische mensen en de Molukse mensen. Die dat waren de donkerste mensen daar. Dus daar werd je dan een soort van automatisch aangekoppeld van het zal allemaal wel hetzelfde zijn. Dus dat was dan een beetje crazy was dat gewoon in die tijd. Maar ja, dus gewoon echt aan de hand. En dan dat je dan, dat viel het nog allemaal weer mee. Want dat was ongeveer volgens mij augustus, september dat ik aankwam. En daarna werd het hel. Het werd gewoon koud. Ellende. Ik weet nog voor het eerst sneeuw in mijn handen. Gewoon koud. Ik ging huilen. Ik werd naar huis gestuurd. Ik dacht van, ja, wat is dit? Waarom ben ik nog in? Wat heb ik misdaan om hier te zijn, weet je wel? Dus maar het is allemaal goed gekomen. Ja, ja. Was het ook de eerste keer voor je moeder om in Nederland te zijn? Ja, het was haar allereerste keer natuurlijk. Dus wat je dan natuurlijk hebt, is dus van de ooms, die gaan er vooruit, die gaan studeren. En die bellen. En Nederland had voor haar iets mystieks, weet je wel? En in die tijd nog. Het was dus echt gewoon van Nederland is het hoogst haalbare. Dus Curaçao was nog praktisch een soort van kolonie van Nederland. Nog Nederlandse Antillen, noem maar op. Dus alles was daar beter en noem maar op. Dus dan, ja, voor haar was het iets mystieks. En je moest daarheen, want dan zou alles wel goed komen. Ja. Zeg maar. Dus maar dat ging niet automatisch dat het goed ging. Nee. Dus uiteindelijk wordt Nederland kan dan ook vervallen in een soort van deceptie. Zeg maar. Omdat je komt er en daar ben je dus voor een heleboel dingen ben je niet getraind. Als in, je komt, je hebt geen huis, helemaal niks. Maar alles, ja, toen was het de opkomst van Leeuwee, weet je wel. Dus weekendboekjes, bestel maar. Dan heb je je hele huis ingericht, noem maar op. Niet wetende dus dat de afbetaling, rente erbij komt. Je hebt werk nodig, noem maar op. En daarna kunnen ze zich schulden. En dat was niet alleen met mijn moeder, maar... Ja, weet je, dus dat financiële drempel. Ze was niet financial literate op de manier dus dat ze dat hier in Nederland zijn. En dan kan dat natuurlijk wel fout uitpakken met schulden, problemen. Ja. Zulke dingen allemaal. Dus je dan in de leer dus dat je daar ook weer niet makkelijk uitkomt. Dus financial literacy was wel een probleem. Nu nog steeds eigenlijk. Ja, tuurlijk. Het lijkt me sowieso een heel gekke overstap. En het feit dat hier alles op regeltjes is, cijfertjes. Dat is alleen maar moeilijk. Maar uiteindelijk heeft je moeder een vrij onconventionele manier gezocht om geld te verdienen. Ja, dat kun je wel noemen, ja. Vrij onconventioneel, ja. Ze is drugsdealer geworden. Ja, dat was een side job, dat was een side hustle. Nee, laat ik het zo zeggen. Ja, nu kan ik er wel wat openlijker over praten, maar destijds, weet je wel, dat schaamde je zelf veel over. Maar het was, laten we zeggen, gewoon echt iets van de 90's was dat. Zeg maar, dus dat er kwam een soort van nieuw soort rijkdom, weet je wel. Dus Nederlanders die waren die zijn dol op drugs nog steeds. Dus ja, dat moet natuurlijk ergens vandaan komen, weet je wel. En mijn moeder die was heel veel in schulden geraakt. Ze werd zowel fysiek als mentaal mishandeld en noem het maar op. En ze raakte zo ver in de schulden dat ze niet meer wist wat ze moest doen. En dat weet ik nog heel goed. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dus de dag dat ik thuis kwam en al onze bezittingen, dat was gewoon in een, hoe noem je dat, in een winkelwagen. En ik had dus van haar kreeg dus de opdracht om met die winkelwagen voorbij mijn schoolplein te lopen richting mijn tante om daar maar te gaan blijven. Want we zouden dus uit huis geplaatst worden. En vroeger was het dus met deurwaarders, noem maar op. Dat was heel vernederend. Dus ze kwamen niet meer met de knuppels aan huis. Maar ze plakten van die hele grote gele brieven voor je deur, zeg maar, zodat de hele buurt wist gewoon dat je schulden had, dat je het allemaal niet betaalde, dat je wanbetaler was. Dus daar heb ik nu eigenlijk nog steeds een soort van trauma aan overgehouden van hoe je in die tijd werd behandeld. En ook nog eens dus dat ik die opdracht kreeg. En mijn moeder die zag mij op een gegeven moment zitten En ze keek me aan en ze wist gewoon van, als ik met winkelwagentje zou moeten lopen, dan zou ik voorbij mijn schoolplein lopen, zou ik voorbij mijn vriendjes lopen met al mijn bezittingen, dan zou ik dat moeten uitleggen. En toen heeft zij gewoon gezegd van, ja, fuck it, ik moet deze schulden betalen. Weet je wat, ik ga gewoon naar de lokale dealer om de hoek en ik vraag daar een lening en ik betaal het met rente terug en ik zorg dus dat ik dat gewoon, dat ik dat zo ga doen. En met alle vooroordelen of met alle, hoe kan ik het zeggen? Dus dat mensen haar daarop zouden veroordelen. En nu heb ik echt zoiets van, ja, maar je bent echt wel gewoon een held. De meesten die zouden, als ze fysiek, mentaal mishandeld worden, ergens een hoekje. Niet dat ik ze afdoe, hoor, want dat is gewoon eens van de ergste vormen van mishandeling dat je kan krijgen. Die zouden aan een hoekje gaan zitten huilen of uit huis geplaatst worden. Oh, ik weet niet wat ik moet doen of zo, of wat dan ook. Maar tot nu toe ben ik, ook al heeft ze iets gekozen dat ik nooit niet snel voor zou kiezen, heb ik echt zoiets van, je bent wel een held, want je hebt mij daar zien zitten en je hebt gewoon gezegd van, ja, fuck it. Ik ga jou dat rondje niet laten lopen. Snap je? En daar ben ik haar nog altijd dankbaar voor. Ja. Hoe ben jij zelf met geld momenteel? hoe ik momenteel zou. Goed, ik heb vrij weinig te klagen. Ja, nee, maar ik bedoel, zeg maar. Ik heb het niet. Ik bedoel, ja. ben je zelf financieel. Ben je bang voor schulden? Ja, dan zeg ik, het is een trauma die je overhoudt. Dus als je keer op keer deurwaarts voor de deur hebt gehad, als je al je bezittingen, want dan zie je eigenlijk hoe weinig je eigenlijk gewoon bezit of hoe weinig je nodig hebt om te overleven, dat past allemaal in een winkelwagentje. Dus dat is het voor mij van, ik zal niet snel iets bestellen of zo, of wat dan ook. Het liefst betaal ik het gelijk af. Ik wil altijd alles bezitten dat ik heb. Ik zal niet snel, weet je wel. Dus voor mij is bezit heel belangrijk geworden. Want dan weet ik zeker, of dan weet ik bijna zeker, dat een andere instantie het niet kan afpakken van mij. En ik probeer dus aan mijn kinderen echt financial literacy mee te geven. Dus van, oké, mijn oudste is nu net begonnen dus met werken. Hoe ga je dus met dat geld om? Bespaar je dat geld? Maar gelukkig krijg je dat iets automatischer mee dan ik dat heb meegekregen. Dus ik vind dat echt toch wel eentje van de belangrijkste dingen, zeg maar, om te kunnen overleven hier in Nederland. Ja, zeker. Ja. Ik weet er alles van. Ik heb zelf ook schulden gehad een tijdje. Dus ik weet hoe moeilijk het is. Ja. En precies wat je zegt. En dat komt door die financial literacy. Dat is echt gewoon iets dat ik zeg van, daar heb ik ook eigenlijk gewoon geprobeerd in meerdere televisieprogramma's of documentaires eigenlijk. Dus dat ik dat probeer te pushen. Van laten we eens een keer iets maken over financial literacy. We zijn altijd maar bezig met, natuurlijk, we vinden programma's met Jort Kelder als Hoe hoort het nou? Of weet ik wat het ook heet. Dat vinden we allemaal wel mooi. Maar ik wil gewoon weten, hoe zijn ze daaraan gekomen? En hoe behouden ze dat? En hoe doen ze dat? Dat is een heel andere kant dan alleen maar laten zien van wat je allemaal hebt. Dus ik zou heel graag in de wereld van oud geld willen duiken. Hoe werkt dat? Hoe zijn jullie aan jullie geld gekomen? Hoe behouden jullie het? Ik zou in nieuw geld willen duiken. Ik zou willen weten, willen leren beleggen. Hoe beleg je? Weet je, hoe ga je daarmee om? Als ik daar ooit eens een keer een mooi programma over zou kunnen maken, dat jongeren inspireert, dus jongeren daarnaar kijken, dat zij daarvan ook leren. Maar blijkbaar is een soort van dat hoeft niet of zo. Het is toch een niche. Ja, maar Winsley, jij wil overal induiken. Ja. Het is een traumaverwerking wat ik doe. Ik merk het. Want waar ben je momenteel allemaal mee bezig? Momenteel ben ik ben bezig met mijn tweede boek, zeg maar. Dus het schrijven. Dus dat de ene keer heb ik meer inspiratie dan de ander. Ik ben nu bezig dus met een documentaire aan het maken over, tenminste de plannen, het ligt er al, ligt ook bij de NTR, over de LGBTQ-gemeenschap binnen het Koninkrijk. Dus zowel Nederland als de eilanden. Omdat het is natuurlijk heel gek, dus dat wat heel veel mensen niet weten, is dus dat in Nederland, zeg maar, dan ik als Antilliaan, stel je voor, ik had een mannelijke partner en ik wilde mee trouwen, dan kon dat. Maar als ik naar Curaçao zou verhuizen, dan zou ik niet meer getrouwd zijn. En dat is dan binnen hetzelfde koninkrijk. Terwijl we gewoon een statuut hebben dat boven de wetboek staat. Dat eigenlijk gewoon zegt van, iedereen binnen het koninkrijk is gewoon gelijk. Dus hoe ik wil weten van, hoe komt het dus dat we A en B mensen hebben in het koninkrijk. En dat is ongeacht kleuren. Hè? Want als ik zeg A en B. Natuurlijk heb je A en B wat betreft kleur op sommige gebieden. Maar wat heel veel mensen niet beseffen is dus dat ik hier, geboren op Curaçao, maar nu hier woon, meer rechten heb als iemand die op Curaçao woont. Of überhaupt op Bonaire of zo, of wat dan ook, weet je wel. Dus qua financiële middelen, qua gezondheidsmiddelen, noem maar op. Dus terwijl het statuut zegt dus dat we met z'n allen gelijk zijn. En daardoor dacht ik van, nou, ik pak dat eerst even aan om de ogen te openen. En daarna kunnen we kijken dus naar de rest wat ons A en B mensen maakt binnen het Koninkrijk. Ja. Dus dat. En in de schrijffase van samen met de Media Brothers over de raffinaderij. Kijken of, tenminste, we zijn in de verdere fase bezig, zeg maar, om te kijken of we mijn lang gekoesterde droom voor een dramafilm over de raffinaderij daar op Curaçao zouden kunnen verder kunnen verwezenlijken. We zijn al heel ver. We zitten nu in de schrijffase. Daar gaat natuurlijk ook maar aan en af. Soms klopt het wel, soms klopt het niet. Maar we zijn dichtbij. Ja, nog even voor de luisteraar. We luisteren naar Wensley Francisco, mediamaker, dus documentairemaker en programmamaker. Het is momenteel 2:55. En je luistert naar Caribisch Netwerk. En ik ben Guiliano Payne. Hey, je zegt de raffinaderij. Wat is daar zo interessant aan het verhaal? De raffinaderij is natuurlijk ook al bijna 100 jaar. En het heeft, het is natuurlijk van de Shell geweest. En het heeft meerdere fases van bijzonderheden gekend. Als in van, het was, laten we zeggen, de spil in het bevrijden van Europa. Die raffinaderij daar, die deed alleen maar raffinage. Midden op Curaçao werd het gebouwd, omdat het dan gebombardeerd, anders had het gebombardeerd kunnen worden door de Duitsers destijds. Dus Curaçao kent ook echt wel gewoon een oorlogsverleden, Tweede Wereldoorlogsverleden daarmee. En wat je dan hebt is dus van, uiteindelijk moest daar alle olie geraffineerd worden, 95%, om ervoor te zorgen, zeg maar, dus dat de Spitfires van de Amerikanen, geallieerden, noem het maar op, kerosine hadden om Europa te bevrijden. Dus dat daardoor is het in het midden van het eiland gezet. En het heeft dus gewoon voor de bevrijding van Europa gezorgd. Daarnaast leverde het natuurlijk vanwege de koninklijke Shell, levert natuurlijk ook onwijs veel geld op voor Nederland. Ja. Dus de raffinaderij, want Curaçao was gewoon echt gewoon een kolonie. Dus het geld ging gewoon direct naar Nederland toe. Dus al die facetten, het heeft Europa bevrijd, Nederland bevrijd, voor heel veel geld gezorgd. En met de jaren mee, zeg maar, toen werd het een soort van overbodig. En toen was het in één keer niet meer zo belangrijk. En toen moest het in één keer sluiten. Overal werden er boorplatforms. Shell werd een multinational, noem maar op. Dus waarom zouden, wat doen we met die hele oude raffinaderij nog? En toen hebben ze het uiteindelijk voor een gulden verkocht aan Curaçao. En een onwijs grote asfaltmeer achtergelaten. De grootste milieuramp, olieramp binnen het Koninkrijk ook. Wauw. En het kost 3 miljard om op te ruimen. Eigenlijk gewoon peanuts voor Shell, maar het wordt maar niet opgeruimd. En het wordt maar telkens doorverhuurd aan de Venezolanen en dan die en dat. En sinds COVID heeft het 2 jaar stilgestaan en nu willen ze het weer heropenen. Terwijl ik denk van wordt het niet tijd dus dat we die 100 jaar oude raffinaderij weghalen en daar gewoon, weet ik het wat, weet je wel, gewoon midden in je eiland gewoon een super toffe woningen bouwen voor de mensen. Zorgen dus dat het toerisme komt. I do not know wat je daarmee kan doen, maar doe dat. Maar het heeft ook een soort van nostalgische waarde voor de mensen daar, omdat de meeste ministers of welgestelde mensen die daar lopen, doordat hun ouders werk hadden op de raffinaderij, konden zij in Nederland gaan studeren. Dus iedereen hecht heel veel waarde aan die raffinaderij. En ze wil het maar niet laten gaan. Terwijl het gewoon toch wel gewoon een oud, 100 jaar oud, stinkend ding is met een enorme olieramp dat maar niemand wil opruimen. Ja, want jij hebt daar 10 jaar geleden, heb je daar voor Simla iets voor gemaakt? Ja, Stikken in Paradijs heette het. Ja. Daar heb ik dus een Simla over gemaakt om duidelijk te maken, zeg maar, van ja, jongens, we kunnen naar Nigeria gaan, daar een hele hoop laten zien. Moeten we ook doen. Andere landen laten zien, dus van wat Shell of wat al die multinationals doen. Maar in onze eigen achtertuin, Curaçao, hebben wij de grootste olieramp. We hebben het verkocht voor 1 gulden. We doen er helemaal niks mee. Het wordt maar doorverhuurd. Het blijft maar vervuilen. De mensen die in de wijken wonen onder de rook, die worden maar ziek, noem het maar op. Waarom is er daar geen oog voor? Dus dus ik moest dat eerst duidelijk maken. En destijds in die tijd waren de redacties nog niet zo... die hadden nog niet zoveel kleur. En of er was nog niet echt veel aandacht voor diversiteit op redactie, laat ik het zo zeggen. Dus dan kreeg je heel snel te horen van, ja, dit is een ver van mijn bedshow. Dus ik dacht van, oh, wacht even. Dus we vliegen helemaal naar Nigeria om van alles te doen, weet je wel. Wel de vinger wijzen van, ja, daar gaat het verkeerd, noem maar op. Maar zodra we zeggen van, ja, maar binnen ons koninkrijk en hier zijn we persoonlijk voor verantwoordelijk, dan is het in één keer een ver van mijn bedshow. Ja. Dus ik had iets van, hoe kan dat nou weer? Ja, weet je wel, moeten wij niet de verantwoordelijkheid nemen en de mensen laten zien, zeg maar, van, hé, dit is gaande binnen, in onze achtertuin, moeten we dat niet gaan opknappen? Ja. Of wat dan ook. Dus er was een flinke strijd om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk de eindredacteur Manon Blaas, zij kwam destijds en toen zei ze van, weet je wat, kom, we gaan ervoor, we gaan het maken, het is gewoon een goed onderwerp. En toen ben ik dus met regisseur Erwin Otte en Frans Glissenaar, andere researcher, toen hebben we het eigenlijk gewoon helemaal in elkaar gezet. En het werd eentje van de best bekeken Zembla's voor die tijd ook. En uiteindelijk was het de ware inzending voor de Emmys. Ja, zo. Ja, dus dat liet het gelijk ook gewoon de kracht van een diverse redactie zien. Weet je wel, want ik krijg dus de verhalen die zijn niet op het oog minder hebben. Minder goed, Of een ver van mijn bedshow die dat niet zo blijkt te zijn. Want hoe ziet het er daaruit, dat meer... Gewoon echt letterlijk een asfaltmeer. Gewoon een meer van asfalt, van olie, alles. Alles werd daar gedumpt. Dus, gewoon op dat mooie blauwe Curaçao? Ja, gewoon in de Julianabaai, midden van Curaçao. Want Michelle had zoiets van, het is oorlogstijd. Mm-hmm. Dus, en als je in oorlogstijd zit, dan hoef je minder rekening te houden met het milieu. Dus het was de Tweede Wereldoorlog, er moest olie geraffineerd worden. En zij zeggen van, luister, het is oorlogstijd. Wij dumpen alles gewoon in de Julianabaai. Nu is de oorlog voorbij en we zijn veel verder. En Shell is een multinational die miljarden verdient. En het kost maar 3 miljard om het op te ruimen. Dus. Ja, maar die Shell die kennen we, hè? Van Groningen. zoveel dingen. Ja, precies. Maar ik bedoel, die hebben ze ook gewoon keihard genaaid, toch? Of niet? Ja, dat is het, zeg maar. Maar hier wordt dan wel een soort van strijd gevoerd. En de verontwaardiging wordt gewekt. En we maken daar een heleboel over. En tenminste, van alles en nog wat zie je. Met de gaswinning. Ik wil niet... dus daar heb je Tata Steel, brengen we ook heel erg in beeld. Volgens mij de laatste rechtszaak hier in Nederland. Dat werd wel van de Shell gewonnen. Ik weet niet meer precies wat inhoudt. Dus hier is wel de verontwaardiging. En we vechten echt wel, weet je wel, milieu, klimaatverandering, van alles en nog wat. Maar het lijkt wel dus gewoon op dat stukje in Nederland gewoon vergeten wordt. Ja, maar. Hè, Groningen vecht natuurlijk ook om gezien te worden, hè, daarin. Of heeft heel lang gevochten. Om toch een stukje erkenning daarin te krijgen. Dus misschien dat die twee elkaar een beetje kunnen vinden. I hope so. Vaak is het zo van, mijn shit is niet opgeruimd. Weet je wel, zoek het maar uit, zeg maar, bij jou. Maar het is dus gewoon van wat ik... je ziet het en het is daar. En men weet er nu ook over. Alleen de ogen van de mensen hier en daar, die zijn nog niet geopend. Nee. Dat is wat ik wilde bereiken. Dus met de documentaire en sowieso met die dramaserie waar ik mee bezig ben. Is dus om heel erg te laten zien. Eigenlijk gaat het dus gewoon over nazaten van mensen die op die raffinaderijen hebben gewerkt, van allebei de kanten. Dus dat er in één keer nu de kleinkinderen, dus van mijn leeftijd, jouw leeftijd, die wel de bevoegdheid hebben en dan een rechtszaak beginnen tegen de Shell. En waarom dat? Waarom moet het zich in het nu afspelen? Want dan kon het ook in het verleden afspelen of wat dan ook. Om de ogen te openen. Om te laten zien, zeg maar, op een Erin Brockovich-stijl, die film, van als je iets begint en je zet door en dat, dan maak je kans om te winnen. En ik denk dat als de mensen op Curaçao zien van, hey, ja, inderdaad, dit kan. Laten we het eens een keer proberen. Dan komen we stappen vooruit. Ja, een deel van de serie zal zich ook afspelen in 1969, hè? Ja, ja. Waarom heb je voor het jaartal gekozen? Omdat het vanwege 23 mei, 30 mei, dus er waren dan ook de rellen op Curaçao. Want een andere side effect dus van wat Shell daar heeft veroorzaakt. Ze hebben heel veel grond gekocht en daar gingen ze dus wijken bouwen. Dus voor, laten we zeggen, de Nederlanders die naar de kolonies kwamen, dus om voor Shell te werken. En die werden allemaal verkocht dus in de mooie buurten. Daar werd dus ook gewoon een muur omheen gebouwd. En die kregen dus de eerste gated communities. Eigenlijk een verkapte vorm van apartheid kreeg je. Je kreeg dus ook dus dat de witte Nederlanders die daar voor de Shell werkten, die werden beter betaald, die hadden hogere functies, noem maar op allemaal, tegenover de zwarte medewerkers. En op een gegeven moment bleef dat borrelen, bleef dat doorgaan. En vanwege Papa Godet en een aantal mensen dus die voor afrocentrisme opkwamen, die pikten dat niet langer. En toen kreeg je dus die rellen en die ongenoegen dus die daarbij kwamen. En dat was dus eigenlijk ook gewoon een emancipatieswitch voor de eilanden zelf. Dus dat ze hun afro-roots steeds beter gingen erkennen. Ja, want wit, als ik het zo goed begrijp, stond aan de top bij de Shell. Die kregen de mooie banen, die kregen de mooie wijken, die kregen de mooie huizen. Ja. Zwart. Die onderdeel. Juist. En die woonden vaak ook onder de rook. Dus die werkten onder de rook. Dus die werkten voor de Shell, maar die werden ook gewoon ziek van die rook van die Shell. Terwijl de andere kant, die woonden in die mooie wijken, achter die muren, noem maar op, waar niemand terecht mocht. Mensen met kleur niet zomaar mochten komen, noem maar op. Dus het heeft rijkdom gebracht, een hele hoop dingen, maar het heeft ook de samenleving, zeg maar, een beetje uit elkaar gerukt. En de laatste legacy daarvan is gewoon echt die asfaltmeer. Ja. Dat asfaltmeer dat opgeruimd moet worden. Waarom spreekt dit je zo aan? Vanwege ook gewoon de geschiedkundigheid. Dus dat je ziet, zeg maar, wat kolonialisme met een. Als je al ziet wat het met een klein land kan doen, een klein eiland, hoe is dat dus gewoon wereldwijd, zeg maar. En ik hou niet. Ja, weet je, ik ben wel iemand van. Ik hou wel van gerechtigheid. Zeg maar. En als iets zoveel impact heeft gehad op de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van Nederland, dat iedereen nu hier vrij kan leven, noem maar op allemaal, dan heb ik echt zoiets van, je moet dat terug, you have to pay it back. Je moet dat terugbetalen. Je moet iets terugbetalen voor. En dat is geen monument of wat dan ook. Weet je wel, natuurlijk allemaal heel leuk, dus dat er een steen wordt geplaatst van, ja, bedankt voor jullie hulp, maar er ligt nog een asfalt meer. Ruim dat op en dan kunnen we verder praten. Ja. Dus zo zie ik dat. Beste luisteraars, als je het nu pas incheckt, je luistert naar Caribisch Netwerk. Ik zit hier met Wensley Francisco. En mocht je vragen hebben over hetgeen dat je net hebt gehoord, over de Shell, over zijn opvoeding, bel vooral op 0800 1121 of stuur een appje in de NPO Radio 1 app. Wensley, opgegroeid op Curaçao, je bent hier naar school gegaan in Tilburg uiteindelijk. Hoe was dat? Je hoort natuurlijk, je zei net, je was een van de enige donkeren buiten de Molukkers om. Ja. Hoe was je opvoeding? Of hoe was je schooltijd? Ja, eigenlijk wel best wel een leuke schooltijd gehad. Dus voor een periode, zeg maar. Dus het ontdekken van Nederland, lekker hangen en noem maar op. Maar op een gegeven moment begon ik wel te merken, zeg maar. Dus dat nogmaals het systeem, het lerarensysteem, noem maar op, niet zo was ingericht om het beste uit je te halen. Dus als je een migrantenkind bent. Dus de geruchten deden op de schoolpleinen de ronde, als in van, heel veel Turkse jongens, Marokkaanse jongens, Antilliaanse, die worden naar het LTS of VBO gestuurd, noem maar op, weet je wel. En die kinderen die hadden daar best wel vragen bij, van ja, wat is het nou, weet je wel. Want als het, je zou zeggen van ja, maar daar gingen natuurlijk ook witte kinderen heen, maar ik heb echt zoiets van, maar als het zoveel is dat zelf de kinderen op een basisschool al vragen beginnen te krijgen, als in van, hey, het is wel heel gek in proporties, dan is het daadwerkelijk of wat mis. En er werd natuurlijk ook heel lang ontkend, dus dat het zo werkte. En wat dat zorgde bij mij was dus dat, en natuurlijk ook met al het gedoe dat thuis gebeurde, dus bij de tijd dus dat ik naar de middelbare school ging, wilde gaan. Ja, ik volgens mij de laagste van de laagste was zo. Ik had niet VBO, maar IVBO, dacht de leraar. Wow. Dat ik naartoe, die dacht echt gewoon van, ik heb een IQ van minder dan 80 of zo, of iets of wat dan ook. Terwijl, ik wist gewoon per direct al wat ik wilde. En dat was films maken. Ik was hartstikke fan van Jacques Cousteau. En ik wist precies wat ik wilde. Maar in die tijd, ja, dan was er ja, weet je, de keuzes waren beperkt. Als in van, je wordt timmerman, je wordt dit, je wordt dat of zo. En kom niet aanzetten met dat je films wil maken, noem maar op. En vooral jij niet met je kleur en je Brabants accent, noem maar op. No way, snap je? Dus kom niet met je dromen, noem maar op. En je huiswerk heb je weer niet gemaakt. Dat kan allemaal niet. Kaart afgestraft en werd ik echt gewoon naar school gestuurd van, ja, wat doe ik hier? En gelukkig dat er ook mooie mensen daartussen zaten, leraren die dat wel het goede in mij zagen, die wel zagen van, hey, je bent misplaatst. En toen werd ik dus weer in een andere klas gezet, waarbij ik dus weer kon gaan bloeien en maar op en zo weer proberen op te bouwen. Maar op een gegeven moment zit je dus in een stroom van hoe kan ik het zeggen? Dus dat iedereen. Het is een van onzekerheid. Je weet niet waar het aan ligt. Je weet niet waarom je op een bepaalde manier door leraren, door mensen naar je werd bekeken, noem het maar op. En dan gaat de straat, die gaat dan lonken. Weet je wel, je gaat dan met z'n allen gewoon uithangen en proberen, zeg maar, daar een beetje over je dromen te praten. De dingen die je leuk vindt, noem het maar op. En in het begin is dat wel leuk, maar op een gegeven moment neemt het ook wel een beetje nare vormen aan. Want de straat is natuurlijk niet leuk. En voordat ik het wist, ging ik niet meer naar school. Maar dat maakt niet uit. Ik haalde toch wel mijn diploma wel. Want ja, het niveau was laag. En op een gegeven moment was het zo heftig op straat. Dus dat ik op een gegeven moment niet meer op straat kon. Dus met ruzies, allerlei soorten problemen. En toen had ik besloten om het heft in eigen handen te nemen. Te zeggen van, ja, luister, ik kan niet meer op straat. Deze mensen willen me wat aandoen, noem maar op. Ik ga niet meer binnen blijven zitten. Ik ga gewoon op straat. Ik ga gewoon een confrontatie aan. Ben ik ook aangegaan. En gelukkig ben ik hier om het nog te vertellen. Maar het liep uit tot ruzie en dergelijke. En dat weet ik nog heel goed. Met de bulten op mijn hoofd ben ik gewoon naar de banenwinkel. Was dat in die tijd, noemden ze dat. En ik kom er binnen en er was er zo'n sergeant. Was dat daar? Een banenwinkel was dus als je het leger in wilde. En ik zei, ik wil het leger in. Dus de man die kijkt me aan. Van, ja, oké, wat wil je dus in het leger gaan doen? Je kan een heleboel dingen doen. Nee, ik wil vechten. Ja, ja. Ja, dat was echt zo. Dus op een gegeven moment. Wil die agressie kwijt? Ja, ja, ik weet, voor mij was het leger was dan. Ja, weet je, ik wist niet dat je bij de Marechaussee kon, bij de genie kon. Al. Ik dacht van, ja, het leger ga je in. En dan weet ik het, dan kom je bij zo'n gevechtseenheid of zo. Ja. Dus ja, uiteindelijk kwam ik ook bij een gevechtseenheid. Maar dat was dan heel ver in Duitsland. Maar dat was heel fijn voor mij, want ik kon discipline opdoen. Ik kreeg heel veel zelfvertrouwen en noem maar op. En ik was gewoon heel ver van waar ik vandaan kwam. Dus ik kon gewoon een nieuw leven opbouwen. En vanuit daar, zeg maar, kreeg ik de discipline, zelfvertrouwen, alles om te doen. Ik dacht van, weet je wat, ik ga mijn droom als voor filmmaker, documaker, dat ga ik allemaal waarmaken. En dat had je in het leger, had je dat in je achterhoofd? In het leger had ik dat al in mijn achterhoofd. Want eigenlijk wilde ik het altijd al. Maar op een gegeven moment zijn je dromen zo ver weg van je. Omdat je bent, je wilt iets, je kan iets, je hebt het gevoel dat je het kan. En dat laat je dan ook wel eens sporadisch zien. Alleen de situatie waar je in zit, laat je niet excelleren. En het leger liet mij excelleren. Dus uiteindelijk hadden zij zoiets van, weet je wat, je bent al zoveel jaar in dienst. Ik wil op redacties gaan werken, noem maar op, ik wil studeren. Dus uiteindelijk zeiden ze tegen mij van, ja, jongen, 24 uur op. Dus 24 uur op de legerbasis en 48 uur af. Dus dan ging ik altijd netjes 24 uur op de kazerne. Stond ik om 6 uur 's ochtends op en dan reed ik dus om als vrijwilliger te gaan werken op de redactie van Pauw en Witteman. En dat heb ik dan een tijdje gedaan. Toen kreeg ik dus mijn eerste contract. Maar toen merkte ik ook gewoon van tegelijkertijd het geluk dat ik had om het vanuit het leger te doen. Maar ook wat mensen uit mijn gemeenschap heel vaak misten. Dus dat ze konden onderzoeken wat ze deden. En dat is financiële backup. Ik kon allerlei soorten vrijwilligerswerk, allerlei soorten pauw. Want ik had financiële backup van het leger. En dan kom je weer bij dat stukje financial literacy. Zeg maar van, oké, een heleboel dingen kunnen mensen die op mij lijken niet, omdat zij niet die financiële backup hebben. Zij kunnen niet zeggen van, nou, ik neem even een jaar wat dan ook om niet te gaan studeren, dan ga ik even rondreizen in Thailand. Daar heb je financiële backup nodig. Nee. Snap je? En doordat je dat niet hebt, dan is het haasten, haasten, haasten, werken, werken, werken, falen, is zonder vangnet helemaal naar beneden flikkeren. Snap je? En zo heb ik dus gewoon geleerd, zeg maar, hoe sommige dingen dingen werken, eigenlijk. Welke tips zou je mensen van kleur dan die, ja, eigenlijk de jonge Winsley. Wat zou je willen meegeven? Wat ik zou willen... Over dat stukje, hè? Backup hebben. Hè? Want ja, als je geen backup hebt, heb je geen backup. Ja, ja, dus dan is het dan toch wel... je zal twee keer zo hard moeten werken. En doe dat vooral. Snap je wat ik zei? Dus ik werkte 24 op, 48 af. Ik ging ook s'avonds tussen school, al die dingen. Het lijkt kloten dus dat je dat moet doen. Dat je twee keer zo hard moet werken dan de rest. Maar de beloning is dan ook weer twee keer zo dof om het te doen. Weet je wel, want je bereikt het wel en je bent gemotiveerder dan ooit. En het is pijnlijk. Het is een pijnlijke gewaarwording dat je twee keer zo hard moet werken als de rest. Maar doe het alsnog. Doe het. Ga er gewoon voor. Invechten. Ja. Ja, als je het invechten wil noemen, weet je, je mag het elke naam. Maar ja, dat is ook een goede bewoording ervan. Want er is voor sommige mensen is geen andere keus. Je kan dan wel boos worden van ja, ik moet twee keer zo hard of drie keer zo hard werken als de rest. Maar je kan het ook als de realiteit zien. Dat is jouw realiteit en iemand anders heeft een andere realiteit. Dus aanvaard je realiteit en maak er wat van. Ja. Hey, met jouw legerachtergrond ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe je naar Oekraïne kijkt en hoe je kijkt naar hoe de staat van defensie. Wauw, oké. Okay. Dan vraag je me gewoon alsof ik generaal ben geweest. De staat van Oekraïne, hoe ik dat gewoon bekijk, ja, dat is. Ik vind het nogal zorgwekkend. Als in van oké, tot hoever. Moeten wij als Nederland ermee bemoeien? Tot hoever moet Europa zich ermee bemoeien? Worden wij niet indirect ergens ingesleurd, dus dat wij niet willen? Maar en tegelijkertijd snap ik ook wel de zorg van, is Poetin te stoppen? Dus als we zeggen van, ja, hier heb je Oekraïne, neem het maar. Krijgt hij dan geen Napoleonistische ambities dan in één keer van ja, nu ga ik echt de oude Sovjet-Unie herstellen, weet je wel? Dus ik bunkel daar een beetje tussenin, zeg maar. Het is echt heel moeilijk. En voor mij is ook natuurlijk ook gewoon de hamvraag dat ik al best een tijdje mee in mijn hoofd zit, is dus van Oekraïne kent natuurlijk ook een heleboel vluchtelingen, een heleboel mannen. Een heleboel mannen zijn natuurlijk ook achtergebleven. Maar ze lijden heel veel verliezen. Op een gegeven moment ben je door je manschappen heen. En op een gegeven moment zat ik geschreven met de vraag van oké, dus als Oekraïne door zijn manschappen heen is, wat gaat Nederland doen? Zetten wij al die mannelijke Oekraïners die hier zijn gevlucht, zetten we die op de trein richting het front? En de rest van waar ze naar Europa zijn geweest, daar hebben we nog geen antwoord op hoe wij dat gaan doen. Maar er gaat een moment komen, dus dat ze door materiaal heen zijn en manschappen heen zijn. En Zelensky doet een oproep. Wat doen wij als Nederland met die vluchtelingen? Ja. Zeggen wij van ja, dat is toch de reden dat wij als Nederlanders hierin ook worden geworven. Jongeren gaan zoveel mogelijk leger in. Om je land te verdedigen, zeg maar. Maar zij zijn gevlucht. Kun jij vluchtelingen naar het front sturen als daarom wordt gevraagd? Ja. Dat is volgens mij een ethische kwestie. Ja. En wat doen wij als Zelensky dat vraagt? Wat doen wij als land Nederland? Zeggen wij van oké, we gaan ze nu allemaal ronselen. We zetten ze dus achter in de viertonner, legerviertonner, en sturen ze naar het. Wat doen wij? En tot nu toe wordt er heel veel gesproken. Er wordt heel veel miljarden ingestopt, noem maar op. Maar tot nu toe heb ik zelden die vraag gehoord, of zelden een antwoord op die vraag, of dat mensen zich daarmee bezig gaan houden. Want dat moment gaat er komen. Ja. Longt het leger nog wel eens? Ja, qua kameraadschap wel, zeg maar. Dus dat je wel zoiets hebt van ja, weet je, maar ja, dat is natuurlijk oude nostalgie. Ik bedoel, zoals ik denk van ja, met de mannen buiten, weet je wel, marcheren, noem het maar op allemaal. Maar dan denk ik ook wel aan de tijden dus dat ik buiten lag toen ik -20 was. Denk van, oh nee, dat was niet zo prettig. Dus dat verschilt ook al van zich. Maar qua kameraadschap, dus samen echt één doel hebben, ervoor gaan, noem het maar op. Dat is wel heel fijn. En het is ook heel duidelijk. Dus het is veel duidelijker dan de media. Ja. Dus als in van, je hebt maar... iedereen had maar min of meer één kleur. We waren allemaal groen. En bewijzen, dat deed je wel op de hindernisbaan. Jij kan iets zeggen over mijn kleur. Ik kan iets van jou vinden of wat dan ook. Maar als jij niet op tijd over die hindernisbaan komt, of als laatste ben je gewoon een loser. Terwijl binnen de media, dan is het allemaal sluimerend en gek. En niemand heeft dat soms. Ja, weet je, dan heb je echt met mensen te maken als in van die jou een vraag stellen. Van, ja, maar je bent echt wel een maker. Ja, dat is heel fijn. Dus dat er alsnog makers rondlopen binnen in de media, in plaats van alleen maar managers, want anders worden niks meer gemaakt. Dus is dat, je hebt, ja, heel, ik kan het bijna niet uitleggen. Dus het is maar gewoon, het is onduidelijk. Heel onduidelijk, omdat het kunst is aan de ene kant en ja, televisie. Maar ook keiharde business. Ja, ook precies dat, keiharde business. Mensen die maken elkaar echt gewoon helemaal, trappen elkaar gewoon helemaal de grond in. En dan denk ik echt van, ja, maar voor wat eigenlijk? Weet je, wat is het levensbedreigende situatie dat iedereen. En dat is nu bijvoorbeeld wat ik ook heel mooi vind, is dus dat de rapporten nu allemaal uitkomen, noem het maar op. En plotseling zit iedereen in het verzet. Iedereen. Ja, ik wist het wel, maar ik zat altijd in het verzet. Ik zou dat nooit doen. Dit denk ik echt van, ja, kom op, jongens. Vandaag had ik er nog met iemand over. Volgens mij, de meeste mensen willen bij de winnaars horen. En DWDD, dat was gewoon een winnaarsgedrag. Redactie in die tijd. Ja. En volgens mij van de presentator tot en met de schoonmaker, iedereen wilde gewoon, als ik maar kon schoonmaken bij DWDD. Ja, iedereen wilde meedoen aan de Champions League. Ja, snap je? Dus dat willen we. Het is mens eigen natuurlijk. En nu is het dus, en dan krijg je bijna een wat ik noem een geschiedvormig ding. Iedereen deed mee. Achteraf zit iedereen bij het verzet. Hartstikke Hollands natuurlijk. Weet je wel? Dat is gewoon crazy. Dus, ja, nee, heel, heel herkenbaar. Ja. Bubbling. Ja. Wat heb jij met bubbling? Ik heb vroeger bubbling gedanst. Ik heb de hele geschiedenis daarvan natuurlijk ook meegemaakt, zeg maar, van hoe we een paar Antilliaanse Surinaamse gasten die nergens binnenkwamen, tenminste de witte kroegen en discotheken niet, noem maar op. En die gingen eigen feestjes geven. Gingen R&B feestjes geven, noem maar op allemaal. En toen werd er in één keer een hele uitgaansscene gecreëerd. Met, ja, weet je, wat donkere mensen konden gaan. Lekker konden schuren, konden feesten, weet ik het wat, konden doen. En dat werd uiteindelijk eentje van de belangrijkste, of eentje van de grootste muzikale exportproducten van Nederland. Heb je ook een docu over gemaakt? Heb ik ook een documentaire over gemaakt, ja. Ja, waarbij ik dus DJ Moortje en MC Pester, de grondleggers uit Den Haag van Bubbling, ja, volg. En natuurlijk ook DJ Chucky, die het wereldwijd zeg maar heeft gemaakt. Ja, want wat is bubbling precies voor muziek? Dat is eigenlijk, als je het kort op de bocht ziet, is eigenlijk dansalmuziek uit Jamaica, die hier op 45 toeren werd gedraaid als eerst. Mm. En daarna vanuit de computergeneratie werd omgetoverd tot battle sounds. En noem het maar op, om op te kunnen battelen tegen elkaar. Een soort van breakdance-achtig ding, zeg maar. Dus het heeft een heel enorme evolutie gehad vanaf de jaren, ik denk, eind jaren 80 tot en met begin 2000 zo. Je hoort het niet meer, hè? Je hoort het subliminal in een hele hoop dancemuziek nu. Want de meeste DJ's, zoals een Hardwell, noem het maar op, er waren vroeger allemaal bubbling DJ's. Dus en DJ Chucky, eentje van de grootste DJ's nu nog. Laten we zeggen, living legend. Die in Witte Ultra op Miami noem maar op draait. Die draait dan nog steeds. Die heeft dat gewoon wereldwijd. En die vermengt dat altijd in de muziek. En wat ze zeiden is, je had natuurlijk hier de hardcore, de trendsmuziek. En het was niet dansbaar. Heel mooi zeiden ze dat ook. Volgens mij Ruben van weet die groep ook weer. Party Squad, die zei van, de meisjes dansen daar niet op. En op een gegeven moment gingen ze daar bubbling mee vermengen. En toen begonnen de dames te dansen op dance. En zo werd dance uitgevonden. Een mengeling van dat hele house, trance muziek met dat dansbare bubbling. En de meisjes gingen met de billen schudden. En tot nu toe schudden ze nog steeds met de billen. MC Pester, wil je ruzie met je familie? Ja. Drum it, man. naar die zwarte asociale die je dochters komen halen. En als jij begint te balen, lig je meisje hard te balen. Je hoeft er niet te hard en niet uit je huis te schoppen. Je merkt dat er niks van, want ik slaap in de open schop. Met een kussen op de poren en jopie is geschoren. Ik laat geen haren achter in je salon, zal nooit horen. Ik pak dit stiekem op de bank, je raakt die allochtoon in stank. Je vraagt je af hoe dat nou kan, je vrouw die lust er ook wat van. Lieve luisteraar, ik hoop niet dat jullie te boos zijn of te veel klachten gaan indienen hierover. Het is namelijk de muziek van Wensley geweest, niet van mij. Maar jullie zijn inmiddels wel wakker, neem ik aan. Ik denk het ook wel. Met een flinke boodschap. Ja, precies. Bubbling, ik vind het wel leuk. Ja, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk muziek. En gewoon heel fijn muziek. En wat ik zei, dus het is een mooie verbastering geworden van wat onze ouders hebben meegenomen. Dus vanuit het Caribisch gebied hier. En hebben gewoon onze eigen stijl eraan gegeven. Dus dat is mooi. En wat je net hoorde van MC Pester. Dus dat was wat hij zong. Dus mijn naam is voor. Wil je ruzie met je familie? Trouw met mij. Mijn naam is zwart, allochtone, minderheden verkrachten. Dat was. Hij bezong de stigma's van die tijd, zeg maar. Dus die stigma's die hingen heel erg rondom zwarte jongens destijds. En hij heeft speciaal geschreven, zeg maar, voor de ouders van een witte vriendin dat hij had, die niet wilde dus dat hun dochter met een Antilliaanse of een zwarte man thuis kwam. En toen had hij dat gewoon geschreven. En uiteindelijk, jaren later. Terwijl we dit nummer heel hard in de discotheek zongen, werd het dus overgenomen al door DJ Maatman. En die maakte er een soort van carnavalesk nummer van wil je ruzie met je familie. En dan gewoon helemaal ontdaan van de kracht van het nummer, zeg maar. En dat was wel jammer. En voor mij geldt dat nog steeds van, als je het hebt over cultural appropriation, dan is dat wat cultural appropriation kan doen. Je pakt iets dat een bepaald boodschap zendt en je ontdoet het volledig van die boodschap en je maakt er je eigen carnavalliedje daarvan en probeer. En zonder überhaupt dat er geld ging naar MC Pester en noem maar op allemaal. Dus dat is misschien nog het meest wrang. Ja, alles kwam gewoon bij elkaar op dat moment, weet je wel? Dus gewoon van een witte man hoort dat, pakt het af, betaalt ze niet, doet het van zijn kracht. En ja, dat is het ultieme. Als cultural appropriation bestaat, dan was dit het wel. Maar ze moesten die man gewoon aanklagen. Waarom hadden ze geen patent erop? Ja, dus uiteindelijk is het dus van, Bubbling was nergens geregistreerd. En het beleefde zich in de discotheken, noem maar op. Uiteindelijk heeft hij ook wel zijn gelijk gekregen. Maar dan moest hij ook gewoon een hele pad afgaan. En dan komen we weer tot financial literacy. Dan leren je eigen rechten leren kennen. Wat is BUMA? Wat is dit? Waar heb je recht op? Dus ook hij was dan een persoon die daar doorheen moest om die financial literacy te krijgen, om te weten van waar je heb je recht op en kan iemand zomaar iets van je ontnemen. Na het NOS Journaal gaan we hier even over doorpraten. Dit is Caribisch Netwerk en tot zo. Radio 1. 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en Groot-Brittannië hebben nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Het Amerikaanse sanctiepakket is het grootste sinds de Russische inval in Oekraïne, morgen 2 jaar geleden. De sancties zijn gericht tegen 500 bedrijven, instellingen en personen en zijn vooral bedoeld om de Russische productie en import van wapens te bemoeilijken. De Britse sancties beogen hetzelfde, maar zijn ook gericht tegen de Russische metaal-, diamant- en energieindustrie en tegen buitenlandse bedrijven die elektronica leveren aan Rusland. Deze week kondigde ook de EU een nieuw sanctiepakket aan. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker 4 doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar 19 vermisten. De brand brak uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaien. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 6 brandweerlieden. De flat in Valencia was ongeveer 20 jaar oud. Er woonden zo'n 450 mensen. Voor het eerst is een commerciële maanlander aangekomen op de maan. De Odysseus, een robot met 6 poten, landde iets voor 12:30 Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. Of de landing helemaal is geslaagd en of alles functioneert, moet nog blijken. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines en heeft 6 instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Tot nu toe waren er alleen succesvolle maanlandingen van nationale ruimtevaartorganisaties. 3 commerciële maanlandingen door bedrijven uit Israël, Japan en de VS mislukten. Het weer. Op steeds meer plekken is het droog en de wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 4 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk. Ik ben nog steeds je vaste presentator. Manasse eventjes achter de regie. En Wensley. Francisco, je bent er nog, ben je nog wakker? Jazeker, ja. Een beetje, toch? Ja? Ja, ik slaap nog niet, toch? Jij moet het zeggen. Nee, gaat wel. Ja, heel mooi. Nacht van Caribisch Netwerk. Yes. Nee, je bent nog wakker. Maar je ogen zijn een beetje slaperig. Oh, ja, dat kan. Ik bedoel, natuurlijk, ik ben het niet meer gewend. Dat zei ik net tegen jou. Weet je wel. Ik begin nu een leeftijd aan te tikken dat heel erg pijn begint te doen, zeg maar, 's nachts. Weet je wel. Dus ik zit dan al te denken van, oké, dat wordt gewoon een hele weekend herstel. Ja. Dus kom met de leeftijd. Terwijl ik fitness, ik ben helemaal. Maar toch denk ik echt van ja, nee, ik trek dat niet meer. Ik heb dan zelfs van die dagen, weet je wel. Dus dan de week nog een keer. Dan ga je dan een kroeg in of een discotheek in. En dan sta je daar tussen de heel jonge mensen. En dan moet je in één keer gapen. Mm-hmm. En denk ik van, sta ik nou echt gewoon midden in een discotheek te gapen? Wat is dit nou? Weet je wel? En denk ja, ik van ja. Dat heb ik standaard. Ja, ik ken het. Ik ben 33, maar ik ben gewoon moe. Ik wil gewoon naar huis. Ja, wat is dat nou? Of heeft dat te maken met dat we twee jaar eigenlijk binnen hebben gezeten? Dus dat je dan in één keer zoiets hebt van ja, ik trek dat niet meer, dat uitgaan. Weet je wel? Dus op een gegeven moment 2 jaar kon je niet echt gewoon goed uitgaan, helemaal niks doen. Dus dat. Tijdens corona ben jij eigenlijk ontwend om uit te gaan, zeg je nu? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, ja. Daarvoor dus was je een feestbeest en toen. Ja, heel veel feesten. Bijvoorbeeld ook uitjes naar de bioscoop gaan en noem maar op. En nu ga ik steeds minder. Ja, maar dan komt dat. Je hebt bijna alleen maar flops die nu gemaakt worden. Ik ben heel kritisch dus naar de filmwereld toe. Maar ik ben wel selectiever geworden op een aantal dingen. En ook met mijn slaap, zeg maar. Van is het die kroeg waard dat ik die avond niet zal slapen. Dus zulke dingen, zeg maar, denk ik iets beter over na. Terwijl, daarvoor was ik gewoon niet te houden. Ja. Ik had een soort van, FOMO hadden we, denk ik, voor COVID. Ja, maar COVID heeft natuurlijk meer kapot gemaakt. Want je hebt er een hele docu over gemaakt. Ja. Rauw. Ja, Rauw Curaçao. Rauw Curaçao. Ja, dat was eigenlijk. Wilden wij dus samen met Kees Schaap, regisseur Kees Schaap, wilden wij een documentaire maken over dat het 10 jaar de Nederlandse Antillen ontmanteld werden tot 3 autonome landen, 3 bijzondere gemeenten, noem maar op. En dat weet ik nog heel goed. Toen waren wij volgens mij in februari 2019 zo. Ik weet niet precies, maar ergens in die richting. Toen net de nieuwtjes begonnen uit te komen. Volgens mij, pin me even niet vast dus aan de data. Hè? Dus gelukkig begin ik dat te vergeten nu. Maar de week nog wel, dus waren we tijdens carnaval op Curaçao, waren research aan het doen, alvast aan het filmen. En dat we met iedereen aan het in gesprek waren over van, wat vind je daarvan, weet je wel. Dus van 10 jaar ontmanteling en het eiland, wat vind je allemaal goed. En iedereen was in een mega feestsfeer, weet je wel. En die zeiden allemaal, ja, eigenlijk hadden ze zoiets van, ja, na mijn zonvloed, het is nu carnaval en kom me niet lastig vallen met 10 jaar ontmanteling. En is het allemaal wel goed gegaan of niet? En tegelijkertijd kregen wij de boodschap vanuit het nieuws en vanuit Nederland van er is een soort van griep. Het is een griep die eraan komt. I do not know, maar we weten niet waarom het nieuws is. Dus we waren nog langer op het eiland. En op een gegeven moment werd het nieuws steeds erger. Van ja, nee, maar gaan ook mensen dood aan de dood aan wat? Zo gaan ze dood aan de griep? En toen kwamen we in Nederland aan. En kort daarna, toen werd de boel afgesloten. Maar we moesten nog steeds wel een documentaire maken. En toen ging ik dus met Kees Schaap, Sanne van de Ede van BNNVARA in gesprek van ja, wat nu? Wat doe je nu? Weet je wel, gaan we gewoon alles in de prullenbak gooien? En toen dachten wij, toen waren we al best een tijdje in COVID. En toen kwam in één keer met het idee van ja, oké, Nederland is wel afgesloten geweest, maar je zal maar een eiland zijn dat voor ongeveer 80-90% afhankelijk is van import. Een eiland, en die wordt in één keer afgesloten van de rest van de wereld. En dat vonden wij wel interessant. En toen dacht ik van, laten we dat maar eens een keer gaan volgen. En toen begonnen wij dus sporadisch naar het eiland te vliegen. En daar dus gewoon alles gewoon te volgen van hoe voelt dat dus gewoon, zeg maar, om niet alleen maar afgesloten te worden. Dus net als hier, van je mag niet meer gaan stappen. Maar gewoon afgesloten van alles. Je bent alleen maar met die 150.000 mensen op het eiland. En praktisch het hele eiland was aan de voedselpakketten en noem het maar op allemaal. En het verbaasde mij dus dat het zo was. Daar schrok ik van. En tegelijkertijd maakte ik iets heel moois mee. Want natuurlijk, daar had je ook wel een keer rellen. Maar het verbaasde mij, zeg maar, dus dat met de mensen die hier in Nederland die opgesloten werden. Met alle luxe van dien, belastinggeld. Het werd allemaal in stand gehouden. Juist hier was er enorme verdeeldheid, rellen en noem het maar op allemaal. En die 150.000 mensen alleen op die eiland en de andere eilanden niet meegeteld, die hielden hun hoofd heel koel, kop op, leefden van die voedselpakketten en ze steunden elkaar. En toen dacht ik echt van, wacht even, maar zij hebben nog minder dan niks. En zij steunen elkaar, ze zijn trots op zichzelf, noem het maar op. En wij worden hier gesteund en onze uitgangspositie is, we gaan alles afbreken. Ja. Snap je? En verdeeldheid noem maar op. En toen dacht ik echt van, wauw, oké. Dus, ik heb nog steeds geen duidelijk antwoord hoor, maar nog steeds wil ik dan weten van, waar ligt dat dan aan? Ja, waar denk je dat het aan ligt? Ik denk aan een overbodige luxe. En wetende, zeg maar, dat wat je ook doet, je een soort van machtige geldmachine van de Nederlandse staat hebt die jou toch steunt. Ik bedoel, wat ik ook merkte is dus van de ondernemers daar, nul is nul. Punt. Ze waren afgesloten van de wereld. En hier werden allerlei soorten regelingen getroffen natuurlijk, weet je wel. Nu moeten ze dan natuurlijk allemaal terugbetalen of dat doorgaat of niet. Maar er was in één keer allerlei soorten steun, ook voor ondernemers, noem maar op. Dus het werd allemaal wel gewoon heel goed. En zelfs, ook al kregen ze geld dan hier, gingen die ondernemers met al het geld dat ze kregen, werden ze dan een soort van rebels, willen ze toch nog wel open, noem maar op. Terwijl daar was het nul. Er was nada, niks. Weet je wel. Dus ik denk dus dat je met je buikje vol toch nog wel eerder, denk ik, een soort van gaat. Ik weet het niet, laat maar. Ik snap het nog steeds niet. Ja. Hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar. En dat zag je in de rijkste landen, hè? Ook in Amerika, ook onwijs veel rellen, noem maar op. Dus des te voller het buikje was, des te minder ongenoegen en meer argwanen, noem het maar op. En des te minder er was dat mensen zoiets hadden van, oké, kalmte. Wij gaan niet uit van wat de staat ons geeft, dat noem maar op. Maar we gaan op elkaar leunen. Ja, mooi eigenlijk, hè? Ja, heel mooi. Heel mooi was het om te zien. Ze waren uiteindelijk wel open. toch? Mensen mochten wel afreizen naar de eilanden? Vanuit Nederland wel. Maar dat moest dan ook wel geregeld worden. En het was dus... omdat het eiland natuurlijk heel klein is. En wat kreeg je dan? Dus gewoon een heleboel mensen die... COVID of niet eens wisten of wat dan ook, die vluchten daarheen, zeg maar, om vrij te zijn, zeg maar. Dus voor het eerst zag je ook witte mensen vluchten voor hun vrijheid. Dat was ook heel, heel vreemd, zeg maar. En die zichzelf als slaven gingen bestempelen. Dus het was een heel raar ding. En voor mij was het dan van, dus voor het eerst dat jullie zelf onderdrukt voelen. Ja, en dan gaan de terminologie was een beetje gek. Ja. Maar het is gewoon dat ze gewoon die tijdelijke onderdrukking al niet aankonden. En stel je voor, zeg maar, er zijn hele bevolkingsgroepen onderdrukt. Dus die zoiets hebben van, ja, maar dit is mijn dagelijks ding. Ah, ik weet niet beter dan dat er vooroordelen zijn. Dat er politiek... Dat je soms wordt geweigerd aan de deur. Ja, snap je? Dus ik denk dat sommige mensen waren gewoon hartstikke blij dat je een QR-code had. Dat je dan niet meer op je uiterlijk werd gebaseerd, weet je wel? Dus zulke dingen. Dus de wereld werd een beetje ondersteboven. En dan zag je dus dat een gedeelte van de witte mensen... die eigenlijk gewoon altijd zo'n soort van superioriteitsgevoel hadden... die hadden dat niet meer. En dat waren de mensen, denk ik, voor mijn gevoel... die de straat op gingen, die gingen vechten, noem maar op. Mm-hmm. Ja, 2 weken moeten doen wat de staat tegen je zegt... en dat je iets niet mag. Wat was dat toch pijnlijk voor ze, weet je? Ja, ik kon er heel erg om lachen van, kijk ze nu, weet je wel? Ja. Allemaal jodensterren opzetten, noem maar op. Wat worden wij onderdrukt? Ja, het zag er soms een beetje misplaatst uit, inderdaad. Ja, onwijs misplaatst. Ja, een beetje, gewoon erg onwijs. Weet je? Ja. Ze wisten gewoon totaal niet wat ze daarmee mee aan moesten. Gewoon. Zo'n enorme slachtofferschap kreeg dat. Gewoon, het was bijna slapstick, was het gewoon geworden. Ja. Zeg maar. Terwijl andere landen, die waarbij mensen ook gewoon weinig hadden, die hielden juist echt gewoon het hoofd koel. Ja. Maar ze waren open. Het was wel een boost voor het eiland, hè, op toerismevlak. Het had kleine boesjes, zeg maar. Dus om net het hoofd boven water te houden. Maar wat ze dan hadden is zodra de toeristen daarheen gingen... dus dan ging de COVID-gehalte weer omhoog. Dus dan moesten dan weer... dan gingen ze weer in lockdown. Dus we hebben het gewoon gehad dus dat wij daar op het eiland waren om te filmen. En dan waren we daar geen 2 dagen. En dan komt het weer op slot. En dan was het dus gewoon zo snel mogelijk vliegtuig pakken weer terug naar Nederland. Om, hier jezelf te prepareren. Andere dingen aan de documentaire te doen. Dus het was aan en af, zeg maar, om dat te doen. Dus het was ook niet stabiel? Nee. Want wat ik zei, dus een heleboel mensen dus die hier... ze hadden gewoon geen zin om zichzelf aan de regels te houden hier al. Dus daar gingen ze naartoe. En wat ik al zei, weet je wel, dan stappen ze uit het vliegtuig... en hebben ze iets van, ik denk dat er dan een soort van... In het zoute lucht van Curaçao kleine koloniale moleculen zitten of zo. Dus zodra ze uit het vliegtuig komen, dan komt dat superioriteitsgevoel weer naar boven. En die hielden zichzelf gewoon aan geen enkele regel daar. Snap je? Dus ze gingen gewoon feesten volop. En wat gebeurt er? Dan gaat de COVID-gehalte weer omhoog. Ja, ze hadden gewoon scheid. Ja, gewoon volledig scheid. Maar ik zeg, er zitten moleculen echt gewoon daar in de wind, zeg maar. Dus als witte mensen uit het vliegtuig stappen... Dan, sorry, een historie op het eiland die ze voelen. Juist, ja. Dan krijg je zo'n cape met de S van superioriteit erachterop. Ja. Dus, toch de geest van de voorouders misschien op het... Dus dat een beetje oproept. Weet je? Dus dat, I don't know, ik weet het niet. Ja. Ik kan alleen maar over lachen. Ja. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen op NPO Radio 1. Ik zit met mijn gast Wensley Francisco. En mocht jij een vraag hebben of mocht je iets horen... waaraan je enorm opwindt... dan kan je bellen op 0800 1121. Mits het met respect gebeurt, zeg ik altijd. Jazeker. Ja, toch? Ja. Ze mogen boos worden. Ja, je mag boos zijn, je mag beledigen als het maar respectvol is. Ja, nee. Dus, ja, maar interessant, want jij hebt toen een docu daarover gemaakt. Ik heb hem gezien, ik vond het ook heel erg indrukwekkend. Maar wat was het meest indrukwekkende voor jou? Nogmaals, dus dat ik al die voedselpakketten zag. En dat ik zag dus hoe fragiel het eiland was wat betreft import en export. Dus dat vond ik bijzonder. En bijzonder zeg maar dus dat mensen op een gegeven moment toch nog wel terug naar het oude planten gingen. Dus gewoon echt voedsel verbouwen. Midden in Otrobanda en noem het maar op. Kleine voedselbossen creëren, noem het maar op. Omdat op een gegeven moment was het dus van... als er geen import-export meer is... Dan moeten wij voor onszelf gaan zorgen. En we deden dat al een tijdje. Maar vanwege de luxe hebben we dat achterwege gelaten. Ja, het is een groot export-eiland. Of het is een import-eiland. Import, ja, dus ze hebben ook een groot exportproduct. Nee, ja. Dat is een geintje. Nou, daar weet je alles van. En je moeder ook. Ja, nee, mooi geintje. Maar dat is qua import, ja. En toen, dus dat mensen toch wel hadden zoiets van... luister, onze voorouders deden dit. Dus we moeten daar weer terug naar het planten. Zorgen dus dat we ons eigen voedsel kunnen verbouwen. En inmiddels is dat wel een beetje weggevaagd. Maar ik denk dat toch wel in de kern... toch wel is blijven hangen op het eiland. Ja, je hebt uiteindelijk de docu niet echt gepromoot... Waarom niet? Ja, op socials werd het heel erg gepromoot. En, met talkshows heb ik je niet gezien. Nee. Dus enkele keren kwam ik dus wel bij een aantal talkshows. Maar op een gegeven moment was het dus bij de grote promotie. Toen kwam ik in een heel gekke situatie. Want natuurlijk, waar op het eiland gebeuren financiële dingen. Het is een klein eiland. Je hebt daar heel snel vriendjespolitiek en noem maar op. Ik zeg niet echt dus snel dus dat er corruptie is. Dus al dat Nederland een klein land is. En iedereen kent wel de baantjescarousellen die spelen. En heb je daar natuurlijk ook. En misschien daar in grotere mate. Maar wat er gebeurde was dus dat men wilde wel met mij praten. Maar toen moest ik dan ook gelijk het gaan hebben over corruptie en dergelijke op het eiland. En dat vond ik heel gek in die tijd. Want ik had zoiets van, wacht even, speelt zich een humanitaire ramp bijna. Mensen moeten op voedselpakketten en dergelijke leven. Ik wil gewoon laten zien van hoe trots die mensen zijn en toch nog wel gewoon elkaar steunen. Hier is 5 miljard verdwenen of zo. Mondkapjesdeal en noem het maar op. Nog steeds hebben we de mensen die daarover gaan, hebben we niet echt schuldig bevonden of iets. Maar dan moet ik over corruptie gaan praten over het eiland. Terwijl er hier onwijs veel geld met allerlei soorten vage deeltjes verdwenen is. Ja, omdat de focus dus verlicht werd. Ja. Eigenlijk, als ik het goed begreep, hadden de eilanden geld nodig. Ja. Tijdens corona. Maar werd er eigenlijk toen werd het aangegrepen door Nederland, door de Nederlandse staat, om te zeggen, ho, ja. Ga maar even goed snijden in andere kosten. Ja, zulke dingen allemaal. Ga snijden in de kosten, ga snijden in je levensonderhoud. Want ze vonden dus dan voor voornamelijk de eilanden, Curaçao, noem maar op. Voor waar ze gelegen zijn, Zuid-Amerika. Dat ze dan te ver boven hun standaard leden. Gewoon allemaal gekke dingen. Het hoort gewoon bij Nederland. Het Koninkrijk is toch rijk, dus waarom mogen zij dat niet zijn? Zeg maar. Dus en tegenover Nederland is dat helemaal niet rijk. Maar tegenover Zuid-Amerika, dat snap ik wel. Maar tegen elk Zuid-Amerikaans land ben je, als je binnen het Koninkrijk hoort, dan ben je al snel rijker. Dus er werden heel gekke vergelijkingen werden er getrokken. En natuurlijk waren er natuurlijk wel een aantal punten. Weet je, het geld moet echt wel gewoon beheerd worden. Er is ook wel echt armoede op het eiland. Dat moet allemaal aangepakt worden. Maar ik vond het wel te ver gaan om te gaan zeggen van oké, nu gaan we het echt hebben over corruptie, terwijl er hier van alles gebeurde. Met hetzelfde belastinggeld. Ja, precies. Maar er wordt natuurlijk ook gezegd, Curaçao is autonoom. Waarom moeten ze geld van Nederland hebben? Ja, het is een autonoom land binnen het Koninkrijk. Ja. Snap je? Dus daar kun je gewoon niet omheen. Het hoort nog steeds bij het Koninkrijk. Dus vanwege het statuut, we moeten elkaar allemaal, het moet allemaal ontrouwen, ondersteund worden. En vanuit de geschiedenis gezien is dat ook gewoon een plicht vanuit Nederland om dat nog te doen, weet je. Dus het is ontwikkeld daardoor. Het de Nederlandse Antillen, wat is dat eigenlijk? Het is een constructie vanuit Nederland gebouwd. En die hebben dat gebouwd, die hebben daar de mensen geplaatst, noem het maar op allemaal. Dus daar heb je dan ook een soort van, ik wil niet zeggen zorgplicht, maar toch nog wel van hoe ga je dit in goede banen leiden, dat je het kan decoloniseren, zeg maar. Maar tot nu toe heb je wel je plicht om dat te voldoen. Je voelde je ergens, zeg je net, een beetje, ik wil niet zeggen schuldig, maar het voelde gek om het te hebben over corruptie op de eilanden. Maar heb je dan niet zoiets van, voel je dan een soort van solidariteit met... Nee, want ik beschouw mezelf heel erg als... ik probeer zo veel mogelijk de objectiviteit te streven. Als ik iets journalistieks maak of een docu maak. Dus dat zie ik niet. En voor mij is het dus gewoon van... Oké, is Curaçao echt daadwerkelijk corrupter dan kerkraden? Ik denk het niet. Weet je wel, daar is ook heel klein. Er gebeurt ook van alles en nog wat, noem maar op. Dus ik zie het gewoon als een kleine gemeente. En voor mij is het echt gewoon van in welk perspectief zie je dat? En hoe buig je dat neer? En ik denk echt wel gewoon dus dat het echt gewoon iets is om die eilanden weg te zetten. Als malafide of niet te vertrouwen of zo. Door ze meestal als corrupt weg te zetten, zeg maar. Maar ik denk dat hier meer dingen gebeurt. Ik denk dat als wij qua journalistiek echt in de gemeentes gaan duiken... daar een heleboel dingen kunnen daglicht niet zien, denk ik. Nee? Nee, want we kijken natuurlijk alleen naar de Tweede Kamer. En wat er daar gebeurt, noem maar op. Maar zodra je dus gaat duiken soms in gemeentepolitiek... of hoe contracten worden geleverd, noem maar op... Er is gewoon geen journalistiek geld of geen goed journalistiek oog daarvoor. Waarbij je het niet ziet. En ik denk dat bijvoorbeeld Brabants Dagblad, Omroep Brabant, noem het maar op... net zo verweven is met de politiek als de kranten op Curaçao verweven zijn met de politiek op Curaçao. Het zijn gewoon kleine gemeenschappen. Ja, het zijn kleine gemeenschappen. Snap je? Dus als journalist vanuit Hilversum gezien kun je, laten we zeggen, objectiviteit heel goed nastreven om iets te maken over kerkraden. Mm-hmm. Maar als je zelf de journalist bent in kerkraden en je werkt voor L1 of zo, of weet ik het, wat je daar allemaal hebt, ja, dan heb je ook wel belangen en je woont er ook. Ja. Zeg maar. Dus we kunnen gewoon wel objectiviteit streven, maar tot hoeverre kun je dat bereiken? Ja, voor de luisteraar, mocht je interesse hebben in Rauw Curaçao, dan kun je het gewoon bekijken op NPO Start. Ja. Wat ik vooral heel bijzonder vind, is... je hebt heel veel verschillende dingen gedaan, en daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, hè. Maar wat ga je de aankomende... Wat zie je binnen een jaar... Een maand. Wat ga je doen allemaal? Ik ben nu voornamelijk heel erg weer bezig met ontwikkelen. Dus wat ik zei, dus met die drama over de raffinaderij. Ook met de LGBTQ-gemeenschap binnen ons koninkrijk ook. Dus dat je, als je het gewoon goed bekijkt, heb je een soort van A-mensen en B-mensen. Dus je hebt als je van Curaçao komt, je woont in Nederland en je hoort bij de LGBTQ-gemeenschap en je gaat hier trouwen, dan heb je alle rechten. Maar als je naar Curaçao verhuist, heb je dat niet meer. Maar jij bent toch gewoon hetero? Ja, ik ben gewoon hetero, ja. Oké. Okay. Ja. Dus, maar je bent wel geïnteresseerd? Ik ben wel geïnteresseerd. Waarom? Omdat het aspect is dan wel LGBTQ, maar wat voor mij belangrijk is dat ik wil laten zien dus dat je binnen het koninkrijk A en B mensen hebt. En dus binnen hetzelfde koninkrijk. Dus als je hier met je same sex partner trouwt in Nederland... en je hebt Antilliaanse roots, of Curaçaose roots, Arubaanse roots, whatever... dan heb je hier in Nederland meer rechten dan dat je het op Aruba zelf doet. En dat is voor mij een start, zeg maar, om ook een heleboel dingen te laten doen. Dus als je dat pakt, dan kun je dan armoede pakken. Dan kun je allemaal verschillende dingen pakken... waarbij je dus kan laten zien van... we leven dus binnen een koninkrijk met A en B mensen. Dus dat... En een boek. Waar gaat het boek over? Tweede. Ja. Dat is meer fictie, zeg maar. De eerste boek, dat was meer een autobiografisch roman. Maar dit is meer op roman gebeurd. En met verhalen, zeg maar, die ik altijd vroeger hoorde, noem maar op. Tot nu toe heet het mijn moeder de drugskoningin. Maar dat is wel de werktitel. Mm-hmm. Maar het is echt wel gewoon een roman, zeg maar. Dus daar kan ik mijn fantasie de volledige vrijloop gaan. Ja, maar we hebben net geconcludeerd dat het deels... gebaseerd de eerste op je... wel, ja. Dus ik ga nu een soort van Griselda schrijven. Griselda Blanco? Ja. Was je moeder een beetje Griselda Blanco? Nee, totaal niet in de buurt. Nee. De Antilla of de Curaçaose Griselda. Nee. Gelukkig niet. Daar ben ik heel blij in. Nee. Maar dat zijn wel de verhalen die rondspoken in mijn hoofd, zeg maar. Gewoon van, als ik mijn fantasie de vrije loop kan laten gaan... met bepaalde ervaringen, bepaalde dingen die ik heb gehoord... en noem het maar op, wat komt er daaruit? En daar ben ik nu heel sterk mee bezig. Ja. En wat zou je echt nog willen maken? Waarvan denk je van, nou, dit is echt een bijna natte droom? Nou, eigenlijk gewoon mijn dramaserie. Dat zou ik nog... Ja. En ik heb nog een paar... Ja, weet je, ik ben bezig met een heleboel dingen. Want heel veel kan ik niet vertellen. En ik wil ook heel graag met talenten aan de gang, zeg maar. Ik zit nu... ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb heel veel ook, laten we zeggen, op onconventionele wijze gekomen. Dus waar ik ben. En ik vind dus dat het nu tijd is dus dat ik een beetje van die kennis ga door... geven, dus naar de volgende generatie. Ja, dat voelt in één keer ook heel oud aan, terwijl ik dat zeg. Weet je wel? Dus van, oh jezus, nu wil ik in één keer gaan doorgeven. Maar ja, nu ik het nog kan en nu ik die kennis heb en dat mijn gelukkig ster en kennis nog steeds aan het groeien is, dat ik denk van ja, maar ik moet wel de volgende generatie gaan voorbereiden. En hoe doe je het? En als je het niet de wegen, als je het niet volgens de wegen van de Filmacademie, de HKU of School van de Journalistiek doet, hoe doe je het dan wel? Zeg maar, want het zijn natuurlijk verschillende wegen naar Rome. En hoe bewandel je die? En hoe ga je daarmee om? Dus dat wil ik. En ja, het kan voor een verrassing gaan zorgen de komende tijd. Dus, ja? Ja, want meer kan ik niet zeggen. Zit je nog bij Huis van Aspraat van Jan Dino? Nee. Want het staat overal, het staat online. Ja. Heel veel plekken staat het nog. Weghaald. Ja, op heel veel plekken staat het nog. Nee, daar was het dus gewoon onwijs prettige werk. Heel bijzonder om ook daarmee te werken. Dus dan heb je dan een heel rustige jonge broer. Dus Kenneth erin werkte. En dan komt de oudere broer binnen, Jan Dino, die een stuk kleiner is. Maar zo'n grote mond, zoveel kabaal altijd. Alles is de hele tijd een grap. Precies, zo ging het. Er was één grote FC Kip binnen. Ja. Dus dat dus was heel leuk. En ik heb met heel veel plezier gewerkt. We hebben heel mooie dingen verkocht. Heel veel dingen gedaan, zoals Rara Ramadan hebben wij gemaakt. Bad Boas, die natuurlijk ook voor Netflix was verkocht, noem maar op. Dus dat was dus gewoon missie geslaagd. En toen dacht ik van, oké, dit is heel tof. Nu is het weer tijd om lekker door te gaan. Ja. Je bent een beetje een vreemde, althans als je het mij vraagt, een beetje vreemde eend in de bijt. Zeker in omroepland. En dan heb ik het voornamelijk over de publieke omroep. Want jij houdt wel van geld. Hoe bedoel je, ik hou wel van geld? Je houdt wel van geld verdienen, toch? Of, je bent wel echt kapitalistisch, heb ik ook op veel plekken gelezen. laten we zeggen, ik noem mezelf altijd zo'n soort van neocapitalist, weet je wel? Dus de oude kapitalistische vorm, dat staat. Maar ik denk dus dat, en er zijn heel veel discussies mij over gevoerd. Waarom zie ik mezelf als een soort van neocapitalist? Waarom? Omdat ik denk dus dat vooruitgang niet zonder kapitalisme kan. We kunnen dan allemaal wel denken van... Marxisme, allerlei soorten vormen daarvan. Maar het is al tig keren bewezen dus dat het niet lukt. Ja. De oude kapitalisme, daar geloof ik ook niet zoveel in. Maar ik denk wel dus dat we naar een vorm kunnen gaan, hoop ik. Dus dat je je geld kan inzetten om betere dingen te doen. Om de wereld beter te maken. En ik heb er al zoiets van. En dat is misschien wel een Amerikaanse denkwijze. Als je ergens goed in bent, ook al is het hier in Nederland, dan moet je ervoor betaald worden. En er wordt heel snel al van iedereen altijd gevraagd van... lever je diensten gratis, maar waarom? Zeg maar. Dus dan heb je dan zo'n directeur die balken in de norm verdient. Die belt jou, die gaat jou dan complimenteren over hoe goed je bent... en die vraagt je om gratis te komen. En denk van, ja, nee, dat doe ik niet. Jij verdient 180.000 euro per jaar. Jij gaat mij maar betalen zodat ik mijn kennis doorgeef. Kennis is macht. Ja. Snap je? Ik bedoel, dus er wordt dan natuurlijk van alles gemaakt en gedaan. Maar de macht zit hem bij de creatives. En dat is dus ook echt iets dus dat ik wil meegeven aan de volgende generatie. Van een idee kan miljoenen waard zijn. Ik bedoel, John de Mol is niet zomaar miljardair geworden. Die is miljardair geworden op ideeën die werden gerealiseerd. Maar je kan niks realiseren als je geen idee hebt. En daar is dus ook dat we dat... beter moeten gaan inzien. Dus dat de age of the creatives komt eraan. We hebben allerlei soorten monsters gecreëerd... als in social media, streamingdiensten, noem maar op. En creatives moeten nu gaan inzien dat zij aan de macht zijn. Want laten we zeggen, je creëert een videoland. Dat monster moet altijd gevoed blijven. Er moet altijd content komen. Dus je hebt de keuze. Of je laat je heel slecht uitbetalen en dan krijgen ze alsnog de content. Of we gaan met z'n allen zeggen van wacht even, wij zijn de creatives. Jullie hebben een monster gecreëerd die constant gevoed moet worden. Want de kijker wil gewoon satisfied worden. Pay me. zeg maar, en dan ga ik creative zijn, dan ga ik creatief zijn, dan ga ik voor jou dingen ontwikkelen. Dus die slag moet gemaakt gaan worden. Dus dat wij als creatives onze waarde gaan zien. Wij zijn de nieuwe miljonairs. Ja. Ja, dat de creatives worden de nieuwe athletes. Nou, laten we hopen dat Hilversum meeluistert. Want ja, alle creatives in Hilversum gaan meeluisteren. Ja, maar ook de omroepbaas, hè? Huh? Maar die moeten het betalen op een gegeven moment, toch? Die moeten wel... Nou, bij hun is de keuze of geen content. Ja. Dan moeten ze zelf maar die content gaan maken. Ja. Snap je? Dus je moet je waarde op een gegeven moment gaan inzien. Ideeën zijn zoveel waard. En dan moet je waarde aan hechten. Zeg maar, en tot nu toe heeft iedereen gedaan alsof van vooral de bazen, zeg maar, van ja, ik ben hier de baas en jij komt voor jouw 10 anderen. Nee, maar als die andere 10 ook niet kan komen, jij bent niet in staat om te creëren. Ik ben in staat om te creëren, dus ik moet betaald worden. Ja, we hebben natuurlijk net die hele commissie van Rijn gehad, het rapport, waaruit het blijkt dat er heel veel mis is. Maar veel mensen zeggen dat komt natuurlijk ook omdat er zoveel onzekerheid is, financiële onzekerheid. Ja, omdat men hun waarde niet inziet. Zeg maar, snap je? Mensen zitten hun waarde niet in en mensen zijn een soort van slaaf geworden van het systeem. Als in van, oké, je durft geen risico's mee te nemen, want je hebt je hypotheek moet afbetaald worden, de kinderen moeten studeren, noem het maar op. En op een gegeven moment, dus als man getrouwd bent, je komt elke dag thuis, je hebt je te eten, je kan lekker je vrouwtje aankijken daarna en je geld komt elke maand maar binnen, dan word je gewoon een luie zak. Dus we moeten gewoon scherper gaan worden in wat we doen. Want als je dan op een gegeven moment zo lui bent en je let niet meer op en er komen bezuinigingen, je wordt wegbezuinigd, dan wat heb je dan de afgelopen 10, 20 jaar gedaan? Gewoon alleen maar echt exact datzelfde. Dus we moeten scherper, beter worden in wat we doen en onze waarden gewoon echt gewoon gaan bepalen. Oude generatie kan het niet meer doen. Onze generatie en daaronder kan dat wel. Nee. Zeg maar, wij zijn de creators, wij zijn de athletes van de toekomst. Ja, mooi. Wat wil je meegeven aan jonge creatives om meer geld te gaan verdienen? Gewoon begin te experimenteren. Begin vooral te experimenteren met goede content op YouTube. Dus niet de influencer dingen, noem maar op. Daar komt ook uiteindelijk ook gewoon een einde aan. Weet je wel, je gaat er gewoon gemiddeld 10, 15 jaar, dan is dat gewoon voorbij. Maar er is gewoon heel veel behoefte dus aan nieuwe gedreven content. Vandaag was ik... Ja, ik weet niet of mensen het volgen, maar podcast van Nerd Roddick en The Critical Drinker aan het volgen. Dus ook over de val van Disney. Dus is gewoon echt gewoon door 200-300 miljoen te pompen. Gewoon in totale bullshitfilms, noem maar op. En dat je na al die flops nu een soort van tegenstroming krijgt van creatives die met fanfilms alles beginnen gewoon op YouTube. En begin daarmee, weet je wel, fanfilms maken. Gewoon een soort van remake van de Marvels, hoe dat beter had gekund. Of iets met de special effects en je bouwt dat op. Dus er komt nu gewoon een hele generatie independent filmmakers aan. Daar je niet omheen kunt. Dat hebben we gewoon ook gezien met Spotify en dergelijke. Dus er was ook de waarschuwing heel lang van tevoren. Als in van dat er tegen de radiozenders, die werkten nog met de plugger in die tijd. Dan iemand die komt en die had dan een keuze gemaakt. En dat kwam dan vanuit de platenmaatschappij en dat moest dan gedraaid worden. En dat weet ik nog heel goed in die tijd. Toen, rond 2015 was het, dat we zeiden van de pluggers en wat er op de radio wordt gespeeld is niet de realiteit van wat er op YouTube en op de streaming gebeurt. Nee, dat kan niet. Alsof radiozenders nooit ten onder zouden gaan. Op een gegeven moment had je New Wave, die kwam. Ronnie Flex, noem maar op. Hip-hop was in één keer booming. En de radio had zoiets van hip-hop, noem maar op. Hoezo is dat zo groot? Het was altijd al groot geweest. Heb je wel gezien hoeveel views die dingen vangen op YouTube en noem maar op. En dan in één keer kwam Spotify in de lijst. Van de en toen bleek een heel andere realiteit te zijn. En toen moest de radio zichzelf weer opnieuw gaan uitvinden. En dat gaat nu ook, kan ik voorspellen, gaat misschien wel een tijdje overheen, met de filmindustrie gebeuren. Heel veel jongeren gaan editen, noem het maar op allemaal, fanfilms maken. En er komt gewoon een nieuwe generatie independent filmmakers die voor een miljoen gewoon een blockbuster kunnen maken en geen 200-300 miljoen een flop achter weer weten te maken waar niemand naartoe gaat. Ja. Gewoon 13 dozijn films. Ik baal echt dat je weer... Eigenlijk, het gesprek zit er gewoon op. Ik moet die podcast gaan afspelen. Hierna hebben we altijd een uurtje podcast. Maar ik

ja, heel veel tangolineren kennen ze wel. En ja, het is toch iets wat heel erg onderdeel is van hun cultuur. En ze zeggen ook eigenlijk altijd dat je de tango nog beter begint te begrijpen naarmate je ouder wordt. Oké. Ja, wat dat betreft is er dan, denk ik, wat je ook net zegt over die modernisering van die tango, dat het niet meer per se alleen als man-vrouw hoeft te zijn dat je die tango danst, is er misschien toch ook nog wel een hele nieuwe toekomst voor de tango die misschien daarmee ook veel breder nog gedragen kan worden door een samenleving als Argentinië, die toch, denk ik, vergeleken met veel andere Latijns-Amerikaanse landen wel best progressief te noemen is ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk zeker dat er in de tango nog heel veel veranderingen gaan komen en dat al deze progressieve veranderingen gereflecteerd gaan worden. Maite, dank je wel. Jij gaat af en toe weer je tango opzetten in de metro in Spanje uit nostalgie. En wie weet binnen een paar jaar weer terug in jouw geliefde Argentinië. Ja. Dit was Latin Impact. Deze reeks zit erop. 10 afleveringen. Maar er komt nog een cadeautje met een extra aflevering. Dus hou de podcast-app in de gaten. En vergeet niet naar onze Spotify-playlist te gaan. Dat is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Yes, je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Payne. Het is 4:23 momenteel. En we hebben net geluisterd naar de VPRO Latin Impact, waarin Nina Jurna in Argentinië was. Ja, prachtig, prachtig land. En wat een mooie, mooie muziek hebben ze daar ook. Ik ga even bellen met de eilanden. Aan de telefoon hebben we Deja Menze, trotse Curaçaoenaar en sportfanaat. Deja heeft een enorm mooie post gepost op LinkedIn of op social media. En ik ga er gewoon even bellen, want waar gaat het nou eigenlijk over? Deja? Hoor je mij? Nee, geen verbinding met Deja nog. Even kijken wat hier misgaat. Deja. Ja, volgens mij. Hallo, ja, ik hoor je, Deja. Nee, die verbinding met Curaçao wil niet altijd heel lekker vlotten. Het is wel met Bonaire, maar even goed. Ben je op Bonaire? Ja. Dan moet ik Manasse ontslaan. Nee, maar het was niet duidelijk. Maar ik kom wel geboren en getogen uit Curaçao. Maar je bent nu lekker op Bonaire. Hey, ja. ik zag een post van jou op social media en ik werd nieuwsgierig. Want jij bent super trots dat twee topvoetballers van FC Heerenveen het Curaçaose elftal gaan versterken. Ahmed en Dami Bernardina. Klopt. Specifiek de U20. Hè? Dus dit is onder 20. En de selectie gaat in Guatemala voetballen. Morgen, eigenlijk de hele week. Maar vanaf morgen hebben ze wedstrijden om te kwalificeren voor de kampioenschappen. Dus het is een hele belangrijke paar dagen voetbal. Ja, maar ik weet helemaal niks van voetbal. Dus je moet hem even meenemen. Waarom is dit zo bijzonder? Nou, weet je, even voor de duidelijkheid. Je hebt dus de nationale team, maar je hebt ook de onder 20, onder 21. Je hebt verschillende klasses, laat ik me vertellen, door de voetbal-experts. Hè. Ik ben ook maar een vakidioot, sorry hoor. Maar er zijn dus verschillende niveaus. En uit deze niveaus worden de prospecten, de talenten gekozen die dan in de officiële elftal terechtkomen, weet je? Dus het is een hele eer natuurlijk, ook voor de jongens van SC Heerenveen, om geselecteerd te worden om in de jeugdselectie te komen voetballen. Want het geeft hun ook meer aandacht dat ze zo goed zijn dat ze gevraagd worden. En natuurlijk zijn ze van Curaçao's afkomst. Dus dat is natuurlijk de reden waarom ze zijn gevraagd. En dan komen ze de jeugdteam versterken, de U20-team versterken om te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen van hun divisie. Leg ik het goed uit? Ja. Maar ik ben benieuwd, hebben ze dat nodig, de U20? Dat er mensen vanuit Nederland komen om te helpen? Ja, want kijk, er is heel veel aandacht op de nationale elftal. En dan de opkomende talenten. Weet je, Curaçao is klein, hè? Toch wel, dan zien we op zulke momenten dat het maar 165.000 inwoners is. Dus je gaat een beetje kijken in de diaspora van waar zijn er meer voetballende talenten. En heel vaak worden dan spelers uit Nederland gehaald die dan van Curaçao's afkomst zijn om de teams te komen versterken. Ja, maar hiermee kunnen ze ook, dus omdat ze deze keuze maken, kunnen ze dan niet meer voor Nederland uitkomen? Jawel. Oh, dat kan wel. Jawel. Ja, ik heb begrepen, de regels zijn veranderd een beetje. Mm-hmm. Dat ze toch wel voor zowel Nederland als andere teams. Want uit Heerenveen zijn ook een paar naar Griekenland gegaan, heb ik begrepen. Dus het is niet alleen maar Curaçao dat uitnodigingen heeft gestuurd. Ja, maar het betekent ook wat voor de rest van het team, hè? Dat zij nu dat twee Nederlandse voetballers bij hun spelen, dat betekent natuurlijk ook wat voor het feit dat die andere teamspelers de aandacht krijgen of meer aandacht krijgen nu, toch? Nou, jawel, want ze hebben niet alleen maar uit Heerenveen spelers gekregen. Ik weet niet precies hoeveel spelers ze totaal uit Nederland hebben gehaald. Maar ik heb me laten uitleggen dat een beetje 50-50 was. Dus de totale compositie, dat de spelers zowel uit Curaçao direct komen, dus die woonachtig zijn op Curaçao, en dan de andere helft is uit Nederland gekomen, heb ik begrepen. Dus niet alleen maar uit Heerenveen. Ah, oké. Hey, maar ik wist helemaal niet dat Curaçao zo'n voetbaleiland was. Dat zijn we de laatste jaren geworden. En weet je, het is eigenlijk begonnen bij een hele leuke project van Bon Intention. Bon Intention betekent goede bedoeling. Mm-hmm. En de heer Gregory Elias zit daarachter. En het is ook door zijn investeringen dat je soms Curaçao ziet op shirts van Ajax, als ik me niet vergis. Dat Ajax ook gesponsord wordt door Curaçao. En dat doen ze omdat ze voetbal eigenlijk onder de bevolking populairder wil maken, maar ook de nationale teams van Curaçao meer bekendheid willen geven. Dus ik denk dat een investering is geweest dat heel veel vruchten heeft geworpen. Want de laatste jaren krijgen we echt experts uit Nederland van de heer Guus Hiddink, als ik me niet vergis. En de advocaat komt naar Curaçao. En Kluivert is ook naar Curaçao gekomen als coach. Dus ze trekken deze trainers aan om de elftal echt op niveau te helpen. En ze zijn heel ver gekomen voor zo'n klein eiland. Volgens mij tot Golden Cup. Dus dat is de competitie. Klinkt hoog. Ja. Tegen Amerika en Canada. Ze zijn niet in een pannetje gehakt, hoor. Ze hebben het goed gedaan voor zo'n kleine eiland. En hun droom is natuurlijk om naar de World Cup te gaan ooit. Dus dat is de streven om naar de World Cup om voor de World Cup te kwalificeren. En dus de Nederlandse coaches die een beetje willen zonnen, komen dan de Curaçaose elftal trainen. En een heleboel interessante spelers ook echt voor de elftal hebben gekozen om voor Curaçao uit te komen. Hele bekende voetballers. En hoe reëel is die World Cup voor Curaçao? Ja, kijk, weet je, men mag dromen. Ik, Ik denk dat ze het hebben. Kijk, als wij kijken naar hoe ver we het hebben geschopt met baseball. Daar zijn echte MLB'ers en generaties lang. Dus je zegt nooit nooit. En ik denk als er genoeg geïnvesteerd wordt in de jeugd, dat je in de volgende generatie al, en ik durf te zeggen deze generatie al, dat je talenten gaat krijgen die echt kunnen voetballen en iets moois kunnen bereiken. Ja, want Curaçao is natuurlijk hofleverancier van honkballers. Het is een enorm populaire sport daar. Het is religie. Ja, toch? Het is religie. Hoe gaat Curaçao ervoor zorgen dat voetbal ook religie wordt op het eiland? Nou, door in de jeugd te investeren. Dus ze zijn echt serieus aan het investeren in de jongeren, in de farm system. En om de jongeren ook mogelijkheid te geven om in Nederland te kunnen spelen. En ze gaan al heel jong naar Nederland, soms 14 jaar oud al. Gaan ze spelen, krijgen ze training mogelijkheden. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar je wordt geselecteerd. En dan ga je bij pleeggezinnen en gastgezinnen om te kijken of je het redt als profvoetballer. En dat al heeft vruchten geworpen. Want er zijn heel veel voetballers van Curaçao's afkomst die al spelen in Nederlands voetbal. Ja. Dus, wat zou echt een top elftal zijn, denk jij? Dus de Nederlandse voetballers van Curaçao's afkomst die daar naartoe zouden gaan? Jezus, ik wist niet dat ik zo gegrild zou worden. Anders had ik me voorbereid. Ben je wel een voetballiefhebber? Maar dat zijn die van niet gezegd dat ik me aantekende. Ik moest meenemen. Jongen, wat. Ik hou je dat te goede. Je mag ook Surinamers noemen. maar even serieus. De landschap is zo veranderd met voetbal. Kijk, ik ben een vrouw dat naar de Wereldcup is gegaan. Dus ik hou ook echt van voetbal. Maar ik moet zeggen, de landschap is heel erg veranderd de laatste jaren. Hè? Mm-hmm. Dus er zijn een heleboel nieuwe talenten die zich nog echt moeten bewijzen. En dan de ouderen beginnen nu echt met pensioen te gaan. Dus Ik kijk nog een paar mensen tegenmoet voordat ik zeg. We moeten je gewoon volgende week weer bellen. Nee, maar weet je, ik vind bijvoorbeeld Tahith Chong een hele goede prospect. Hij speelt in Engeland, als ik me niet vergis. Maar ze hebben hem weer uitgeleend aan God weet wie in de Oostblok. Maar dat is een goede voetballer. Dat ik weet, de Bakuna Brewers zijn heel erg goed. En die spelen ook voor de Curaçao's elftal. En die spelen ook volgens mij heel lang in Engeland gespeeld. En die zijn nu ook uitgeleend aan verschillende Europese teams. Dus dat zijn jongens die echt goed zijn. Maar ik hou je dat nog even verschuldigd en ik ga mijn huiswerk doen en dan ga ik mijn man bellen, want die is dan echt de voetbalconnoisseur. En dan ga ik mijn lijst maken en dan ga ik wat zinnigs zeggen. Ja, nee, ik bel je gewoon over een paar weken weer op. Maar ik ben, ik ben benieuwd, hoe houden ze überhaupt hun talent vast op Curaçao? Nou weet je, Curaçao is wel een hele atletische eiland. Vanaf 5, 6 jaar oud is het of voetbal of baseball of basketbal. Je kiest een sport. En dat bespeel je de hele jeugd. En ook een beetje om de kinderen van de straat te houden en om ze een beetje discipline bij te brengen. Dus ouders zijn ook heel fanatiek. Betrokken bij de sporten van hun kinderen. Dus want iedereen hoopt dat ze een toptalent in huis hebben. Hè? En vooral als je mensen kent waar het wel is gelukt. En het mooie ervan is ook dat je heel vaak scholarships kan krijgen om te studeren. Dus het is niet altijd pro worden, maar ook studiemogelijkheden te krijgen in Europa en Amerika. Dus het is een soort van uitvlucht. Nou, nee. Misschien. Ja, is het een beetje een bouwde stelling? Ik denk sport is altijd een goede activiteit, waar je ook vandaan komt. Sport en muziek zijn altijd goede bouwstenen voor je ontwikkeling. Dus ik denk dat in de Antilliaanse cultuur dat daar heel veel waarde aan wordt gehecht. En ik geef je een voorbeeld. Mijn familie bijvoorbeeld, die heeft een baseballstadion. Al 4 generaties hoor. En het is echt religie. We hebben allemaal momenten in onze leven softball gespeeld en baseball gespeeld. En we kennen het spel. Baseball is echt ons ding. Maar ik moet wel zeggen, voetbal vinden we ook leuk. En het begint ook te kriebelen met voetbal, dat we naar wedstrijden gaan en bepaalde teams aanjuichen en supporten. Maar en ja, die mannen worden helemaal kribberig wanneer er kampioenschappen zijn en je mag ze niet storen. En ze raken helemaal in een dip wanneer hun favoriete team verliezen. Dus ja, het is... Maar je ging er heel snel overheen. Maar wacht even, je familie heeft een stadion? Ja. Dat is, ja. Ja, dat is voor ons in Nederland. Ja, althans, ik ken heel weinig mensen met een stadion. Maar kijk, het is heel simpel begonnen. Hè? Dus mijn grootoom was echt de sporter van de familie. En hij had een stuk land en dat heeft hij een veld van gemaakt. En na een paar jaren is een stadion gebouwd. En er is een team daaraan verbonden. En zij zijn double A. Double A en ze zijn heel serieus met het stadion bezig en met sport bezig. En heel veel van de MLB'ers die je nu hebt zijn begonnen in de jeugd. Ploegen die bij die stadion oefenen. Dus mijn familie heeft altijd een hart gehad voor sport. Ja. En sportontwikkeling. En mijn wijlen oom was heel instrumenteel in het leggen van de fundament van vooral baseball en al de atleten dat je nu ziet in de MLB zijn gescout door mijn oom en zijn collega's. Maar dus, nu begrijp ik waarom je zo enthousiast met het zit gewoon in je bloed, hè, sport, als ik het zo hoor. Ja. Ik ben meer van de supporter. Mm-hmm. Ik heb niet echt heel lang softball gespeeld, maar... Is er een grote vrouwen softball team? Is er veel... Ja. Absoluut. En de vrouwen zijn ook goed. Ik kende een paar vrouwen die zelf speelden voor er is een Nederlandse softballteam. En zij zijn gescout om voor hun te spelen voor een of andere kampioenschap. Maar de vrouwenteams zijn ook heel erg goed. En ze spelen hele grote wedstrijden in de regio en in Latijns-Amerika. En soms zelfs ook in Nederland, in Europa. Hou ons op de hoogte. Als er ineens iets heel, heel mooie softball ontwikkeling is, hè, voor vrouwen, honkbal in het Nederlands. Ik zeg softball, ik ga gewoon gelijk met je mee. Hou ons op de hoogte, want het lijkt me wel heel leuk. Ja, absoluut. En wij zijn super trots op de opkomende talenten. Want bijvoorbeeld... Om even terug te koppelen naar wat ik heb geschreven bij de LinkedIn. Isaiah Ahmed is de neefje van mijn man. Mm. Dus wij zijn super trots op hem. Ja, dus, het is gewoon familie. Ja, je bent gewoon een soort van een trotse tante. Ja. En weet je, nadat je bijvoorbeeld mijn schoonzus echt jaren halen, brengen. En dan zie je hoe zo'n jongen zich ontwikkelt en nu kiest om voor Curaçao te spelen, is heel mooi. En we zijn echt super trots op hem. En we hopen dat ze winnen morgen en zondag en dinsdag. En dat we dan misschien een paar kampioenen hebben over anderhalf week. Toi, toi, toi. Ik dank je wel. Fijne avond, Deja. En fijn dat je hierover wilde praten met me. Ja. En ik zal me volgende keer beter voorbereiden. Nee, je hebt je top voorbereid. Hey, fijne avond, Deja. Doei, doei. Thank you. Doei. Come gather around, people, wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Yes, dat was Bob Dylan. The times, they are changing. We hebben net geluisterd naar Deja Mensen. We hebben gesproken over voetbal, over honkbal. Want er zijn twee spelers van FC Heerenveen die voor het Curaçaose elftal uitkomen. Dus dat vinden zij heel bijzonder. En morgen hebben ze een mooie wedstrijd, dus daar hebben we even over gebeld. En we gaan nu door naar Curaçao. Want we bellen met Oscar van Dam, onze correspondent. Om te kijken wat het gesprek van de dag op de eilanden is. Nou ja, nu is dat volgens mij schoenen snoepreisjes, hoor je. LHTBQI. En de kans is groot dat ze dit jaar mogen trouwen op Aruba en Curaçao. En er is hoop op heel veel groene energie. Aan de telefoon correspondent Oscar van Dam van Caribisch Netwerk. Goedenavond, Oscar. Ik ga even kijken of ik jou deze keer wel hoor. Oscar? Ja, hier ben ik. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar? Ja, goed. Rustig. Ja? het is avond. Nee, het is rustig. Hier zo. Geen storm Louis? Nee, geen storm Louis. En er was gisteren een aankondiging dat er ruwe zee zou zijn. En toen was de zee juist heel erg rustig. Dus nee, we hebben geluk, mogen we wel zeggen. Het was heel rustig. Ja, mooi. Met jou neem ik even de actualiteiten door. En Curaçao gaat de strijd aan met Nederland, Aruba en Sint Maarten. Want in 2030 willen ze maar liefst 70% groene energie. Ja, en het is eigenlijk niet zozeer een strijd als wel een streven voor Curaçao om gewoon meer gebruik te maken van die groene energie. Dat is ook voor iedereen die hier komt, lijkt dat zo logisch. Hè? Er is veel zon, er is veel wind, daar kun je wat mee. Je kunt veel meer doen dan er nu gebeurt. Maar nu zijn er hele verre plannen. Vorige week is er een windmolenpark, de bouw daarvan is begonnen. En toen is ook weer gezegd, 2030 zouden we 70% op groene energie moeten draaien. Dat zou dan meer zijn dan Aruba, Sint Maarten en Nederland. Maar de BES-eilanden, Saba, Stace, Bonaire, die zijn ver. En zelfs ook al verder. Maar ja, die hebben daarbij een voordeel natuurlijk van hun kleinere hoeveelheid mensen die daar wonen. Maar voor de landen van het Koninkrijk doet Curaçao het goed. Ja. Ja, want de windmolens schieten nu als paddenstoelen uit de grond. Begrijp ik? Ja, het gaat nu vooral om windmolens. En er zijn verder ook nog heel veel andere plannen die ze verder willen ontwikkelen. Maar los daarvan, er zijn zoveel plannen dat er nu echt gebouwd wordt. Dat is elke keer wel weer iets heel moois. Want als je teruggaat in de afgelopen 10, 15 jaar, zijn er echt heel veel ideeën geweest. De meest gekke ideeën die je maar kunt voorstellen. Maar het gaat er natuurlijk om dat het daadwerkelijk gebouwd wordt. En er zijn op Curaçao nu verschillende windmolenparken. Daar komen er meer bij. Dat lijkt toch wel echt een hele grote klapper te worden voor de energieopwekking. En ja, dat is nu gezegd door Aqualectra, de elektriciteit. En stoombedrijf. Als we meer groene energie hebben, betekent dat dat de elektriciteitsprijzen gaan dalen, hoeven we minder brandstof te importeren, is het beter voor het milieu en ook voor de betalingsbalans. Dus ja, iedereen staat er wel achter, zou je kunnen zeggen. Bij de bouw, begin van de bouw, vorige week waren 6 van de ministers aanwezig om alleen maar te laten zien dat ze blij zijn met deze bouw. Dus dat is wel positief nieuws. Ja, maar Curaçao is natuurlijk ook voor een groot deel afhankelijk van olie, hè? Mm-hmm. Is dit dan ook een manier om daarvan af te stappen? Ja, dat is wel de bedoeling. We moeten die overstap maken. En nu wordt olie gebruikt om energie op te wekken. En de meeste auto's rijden daar nog op. En wat ik probeer duidelijk te maken, er zijn natuurlijk heel veel. Iedereen zegt van ja, dat moeten we overstappen. Maar nu worden er daadwerkelijk stappen gezet. En dat is positief. En als je de minister hoort, minister Cooper, dan zullen er nog veel meer zaken gaan. Maar de bedoeling is dat we afstappen van de olie en meer op zonne-energie en windenergie gaan bouwen. Maar Aruba is juist, hoopt in ieder geval, juist olievelden te vinden. Curaçao heeft het ook altijd nog wel in de achterhoofd. Dat zou toch wel mooi zijn als. Hè? Ik vind het wel grappig, want je doelt er natuurlijk op dat op Aruba er nu een bedrijf is die heeft onderzoek gedaan en die heeft gezegd van volgens mij is er een kans dat er misschien wel olie kan zitten. En dat is al voldoende reden voor de minister, Clembert Kloes, om te zeggen tegen de krant, dit kan life-changing zijn voor de komende 3 generaties. Als we olie vinden, ja, dan worden we zeg maar halve sheiks. Dat is dan het achterliggende gedachte. Maar ook daarbij, ja, het is heel, klinkt heel goed. En dit bedrijf dat nu gezegd heeft van, we hebben onderzoek gedaan en op 3 plekken willen we nader onderzoek gaan doen. Dat klinkt heel mooi. En er zullen ook miljoenen aan worden uitgegeven om daadwerkelijk te kijken of er olie in zit. Maar tegelijkertijd, de kans is 1% dat het ook daadwerkelijk winstgevend wordt, dat de olie er makkelijk uitkomt, enzovoort, enzovoort. Waarom maar zeg je dat? Zelfs voor die. Nee, dat staat in de rapporten. Oh, okay, de kans dat. Snap je dus? Er wordt onderzoek gedaan en daar blijkt nu op 3 verschillende plekken dat er daadwerkelijk olie kan zitten. Maar rekening houden met alle mogelijkheden die er kunnen zijn. Zit het te diep? Is de olie van goede kwaliteit? Is het lastig? Enzovoort, enzovoort. Gaat het bedrijf Armstrong Oil & Gas er nog vanuit van, reken jezelf niet te rijk. 1% kans gaan we nu vanuit. Maar zelfs voor die 1% worden er miljoenen geïnvesteerd. Dus dat geeft wel aan dat als het echt daadwerkelijk de jackpot is, dan levert het natuurlijk miljarden op. Dus het is nog Ja, het is nog een gok, maar het zou mooi zijn. Aruba hoopt dat natuurlijk. Curaçao heeft ook vaker die onderzoeken gedaan. Die zijn volgens mij nog niet zo ver geweest als Aruba nu is. Dus ja, laten we het in de gaten houden. Het zou fijn zijn voor Aruba. Ja, we blijven natuurlijk nog even op Aruba, want ondertussen maken kerken zich daar bezorgd of druk over een uitspraak van de Hoge Raad die binnen een paar maanden komt. Vertel, waar gaat die cassatiezaak over? Het is een langlopende zaak waarbij een echtpaar van hetzelfde geslacht op Aruba en op Curaçao hebben gezegd van het is niet terecht dat wij op Aruba en Curaçao niet kunnen trouwen, hè, als twee mannen of twee vrouwen. Daar is naar de rechter gestapt en die heeft hun simpel gezegd gelijk gegeven. Die heeft gezegd tegen het parlement, dat moeten jullie aanpassen. Maar zowel Curaçao als Aruba zijn daar niet van plan om dat zomaar mee in te gaan. Dus die zijn naar de Hoge Raad gestapt. Nou, die zaak in de Hoge Raad, die was ook hier via de website, werd hier door veel mensen gevolgd. Die kijkt er nu naar en die doet op 31 mei uitspraak. En die kan dan zeggen van ja, inderdaad, de parlementen van Aruba en Curaçao moeten hun wetten aanpassen, zodat het mogelijk is dat mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Tegelijkertijd is er hier vorige week een bezoek geweest van Eerste Kamerleden. En die hebben ook gesproken met mensen, verschillende kerken op Aruba. En dan was dit het onderwerp. Dus het is weer eventjes, hè, eind vorig jaar was die zaak, 31 mei doen ze uitspraak. In die tussentijd komen er nu weer, is er nu weer aandacht voor. En hebben verschillende kerken een brief gestuurd naar de Eerste Kamer, waarin ze zeggen, nou, we hebben gesproken, maar we willen nog eventjes duidelijk maken wat onze bezwaren zijn. En ze willen ook die brief sturen naar de Hoge Raad. Nou, denk ik niet dat de Hoge Raad daarvan onder de indruk zou zijn. Die kijkt natuurlijk gewoon wat staat er in het strafboek. Maar ja, de politiek, die vindt het wel interessant, toen ze hier waren, om met die verschillende kerkelijke leiders te praten. Veel daarvan zijn tegen het instituut huwelijk open te stellen voor twee mannen of twee vrouwen. Dat is nog steeds wel de situatie. Ja, dus het is en leeft dat? Leeft die discussie een beetje op de eilanden? Toen die zaak speelde bij de Hoge Raad, en waar ik zei dat veel mensen dat ook bekeken via de livestream, toen leefde het wel, toen werd er over gesproken. Ik vind het moeilijk om vanuit Aruba te spreken. Hier op Curaçao zijn er toch heel veel mensen die moeite hebben om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Die vinden dat beperkt moet blijven tussen man en vrouw. Tegelijkertijd is zeg maar homoseksualiteit voor veel mensen in die zin geaccepteerd. En zeggen ze van ja, zolang ze mij er maar niet mee lastigvallen. Dat klinkt natuurlijk heel negatief zoals ik het zeg. Maar ik bedoel, iedereen moet doen wat ze zelf willen. Maar dat huwelijk, dat instituut van huwelijk, dat vinden mensen toch nog wel heel moeilijk als dat, als dat verandert. Dat merk je nog wel in de discussies. Dus het is niet een ongoing topic, maar het komt wel elke keer komt het weer naar voren. Gaan mensen erover praten. Ja, maar waarom is dat huwelijk zo? Waarom doen ze dat zo moeilijk over? Ja, traditie, denk ik. Ik kan het niet anders zien. Het is traditie en de kerken staan er ook niet voor open. En ja, zoals je weet, hè, veel mensen die zijn religieus en die willen dat instituut volgen wat dat betreft. Dus ik denk dat de kerk daar een grote rol in zou kunnen spelen. Maar voor de rest is het nog steeds een onderwerp waar mensen niet uitgebreid zomaar over praten. Dus mensen zeggen van nee, het huwelijk moet gesloten blijven. Aan de andere kant, als je nu, hè, we zijn in 2024, als je nu vergelijkt met 10, 15, 20 jaar geleden, zijn er wel steeds meer mensen die zeggen van ja, hoor eens even, we moeten gewoon ook mee, we kunnen niet achterblijven. Als dat wereldwijd meer en meer open wordt gesteld natuurlijk, dan moeten wij dat ook. Het kan niet zo zijn dat op Bonaire, Saba en Seychelles wel is en op Curaçao en Aruba niet. Dus veel mensen zeggen van het zal er wel van komen en het gaat er ook van komen. Maar dat is nog steeds een grote groep mensen die daar niet achter staan. Maar dat betekent niet dat ze daarvoor de straat op gaan om er tegen te zijn. Ze zien het gewoon niet zo snel gebeuren, denk ik. Hoe lossen twee geslachtskoppels of homokoppels zeiden we vroeger, hè? Hoe lossen die dat momenteel op als ze op Curaçao of op Aruba wonen als ze willen trouwen? Nou, ze kunnen natuurlijk naar een ander land gaan om te trouwen, maar dat wordt dan niet geaccepteerd. Het probleem is nu, en dat zie je ook bij die echtparen die zaak zijn aan begonnen. Stel, je hebt 20 jaar een liefdevolle relatie, twee vrouwen, twee mannen. Je voelt je net getrouwd, net als ieder ander. Maar als de een pensioen krijgt en de ander overlijdt, of als de een een uitkering krijgt, of wat dan ook, als het echt op de administratie gaat, dan worden ze niet gezien als man en vrouw. Dus daarom zeggen we moeten gewoon gelijke rechten hebben. Dus tot nu toe zie je daar bij de erkenning en de regels, om het maar zo te zeggen, daar gaat het mis. En Curaçao en Aruba hadden dat eerder kunnen oplossen door, zeg maar, hoe zeg je dat in Nederland? Dat je dus iets kunt ondertekenen dat je wel daadwerkelijk dezelfde rechten hebt als getrouwde mensen. Dat kon ook nooit. Dus nu wordt er gewoon een strijd gevoerd voor het openstaan. Ja, het geregistreerd partnerschap. Ja. Dat kon ook niet voor twee mannen, twee vrouwen. In ieder geval op Curaçao niet. En daarom zeggen ze, ja, dan willen we gewoon ook het homo of het huwelijk openstellen. Dan willen we alles. Ja, als jullie ons die is geregistreerd partnerschap willen geven. Ja. Ja, dat is ook de gedachte. En dat is natuurlijk ook volkomen logisch. En er zijn voldoende mensen met realiteitszin die zien dat dadelijk de Hoge Raad dat ook wel gaat toekennen. Want er is een advies wat altijd wordt gegeven aan de Hoge Raad. En dat advies dat geeft ook aan van ja, dat moet gewoon open worden gesteld op Curaçao en Aruba. Dus er is eigenlijk, de advocaat-generaal van de Hoge Raad geeft dat advies, er is eigenlijk weinig kans dat de Hoge Raad iets anders zal gaan zeggen dan de rechters op Aruba en Curaçao hebben gezegd. En dat is openstellen van het huwelijk. Dus het is een kwestie van afwachten tot eind mei. Ja, spannend inderdaad, want ze maken natuurlijk wel hun eigen regels, hè, omdat ze natuurlijk autonoom zijn. Ja, maar daarboven staat discriminatie naar seksuele oriëntatie is verboden. En dat verbod, hè, dus daar kun je niet zeggen van ja, maar onze eigen regels stellen wel aan dat alleen een man en een vrouw mag trouwen. Ja. De Hoge Raad en ook het gemeenschappelijk hof heeft hier gezegd van jullie kunnen doen wat jullie willen. Eigenlijk, dit zijn mijn woorden natuurlijk, maar jullie kunnen doen wat jullie willen. Maar discriminatie naar seksuele oriëntatie kan niet in het Koninkrijk. Punt. En maak dan maar wetten die ertoe leiden dat die discriminatie naar seksuele oriëntatie niet in de wet staat. Dat is eigenlijk volgens mij simpel gezegd wat de rechter gaat doen. Dan zeggen de politici, ja, daarmee gaat de rechter op de stoel van de politicus zitten. Maar de rechter zegt van discriminatie mag niet, ook niet naar seksuele oriëntatie. Pas je wetten aan, zodat wij niet daarin lezen dat er wordt gediscrimineerd. Duidelijk. Oscar van Dam, correspondent, dank je wel. Dank je wel dat je de korte actualiteit met ons wilde doornemen. Fijne avond. Ja. Ja, volgende keer praten we ook over voetbal. Net als met deze. Ja. Dat vond ik ook wel leuk. Hey. Het was niet mijn sterkste punt, hoor je. Hey, fijne avond en tot de volgende keer. Fijne avond, yes. Ja, zoals jullie weten, duurt maar 3 uur. Jammer genoeg, nou, voor mij prima, want ik ben eigenlijk best wel moe, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik ga zo lekker naar huis. Mocht je meer willen weten over de onderwerpen die we hebben besproken, ga dan alsjeblieft naar caribischnetwerk.nl. Hierna hebben we vroeg Jan van Poppel. Hele goedemorgen. Je zit er al, je hebt er zin in, of niet? Nou, ik moet nog ook een beetje wakker worden, maar ik heb net een espresso voor mezelf ingeschonken, een glaasje water, dan komt het al helemaal goed. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over de Conservative Political Action Conference. Die is deze dagen bezig in de Verenigde Staten. Daarin komen allerlei conservatieven samen, zowel Amerikanen als internationale prominente conservatieve politici. En we gaan het hebben over, ja, wat zijn nou die onderwerpen waar ze het over gaan hebben. We gaan het hebben over Trump. Wie wordt de running mate van Trump? Nou, we gaan een beetje vooruitblikken op het komende jaar. Toch presidentsverkiezingen in november. En dit gaat een belangrijk weekend worden, kan ik je vertellen. Heel interessant. Ja. Hey, aan de luisteraars, ik wens u in het Caribisch deel van ons koninkrijk een fijne nacht toe. En ik wens jou in het Europese deel van ons koninkrijk een fijne dag toe. Ik ga slapen. Tot volgende week.